دخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أغسل خمرا فقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتأويله إن أنا لك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أهلكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلو فتأكل الطير من راسه خذي الأمر الذي فيه تستفتيان فقال الذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين فقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمار يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قال والنعاس أحلامي وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وقنا في سبع بقرات ثمار يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يأكلون فقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النصفة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق ونراوته عن نفسي وإنه لم يصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين فما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم فقال الملك ائتوني بي استخلص نفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف بالذي يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون سورة یوسف پدی سورت کی تنویر و پما سبقا سورت باندے تنویر مانا روشنائی پا سنور و مسلو کمیچ سورت حود کی تیرشوی پاری روشنائی او داری وضاحت کئی عبادت دا اللہو کئی حضرت یوسف علیہ السلام دا عبادت چلی سنگا والے ما تعبدون من دونه الا اسمان سميتموها دیم نفذ شرک علم چالم بكل شيء هو الله وګورا حضرت يعقوب عليه الصلاه والسلام د خپل زید حالت نه خبر نو او نفذ شرف التصرف چې په انبياده او د خپل ځان نه تکالیف نشول ریکوله نو عاجز دي تصرف اختیار نشتا پھر دعا چالات سنگ چغوالی امر اللہ تعبدو الا ایا دا سرور مسلو وضاحتو تسلیو او ترغیبو چوبو را آغیت تکالیف رسیدلیو پا تکالیفو پا دن کی آغیت صبر کرو حضرت یوسف علیہ السلام سنگ صبر کرو او دا آغا ہر یو منزل او ہر یو واقعات مصیبت نخالی ندا مختلف منازل ذکر کئی یو منزل کے خوب لیدو پلار تے بیان کا ناغوی بچیا خوب مبیان ورونو تا داغدن تدبیر شورو شا چو رونو مشورہ اکڑا چی یای وجنو او یای دمل کرو کو نو بازو اکثر اتفاق پدے اکو چی یرا دمل کنبی رکو اوبے اکو او وجنو اینا چلے جوڑ کپلار تا نو آغی پلار ترالل او جلل او خبر شروع کلی پلارو سر بچه پریخودو اولال آغازه که آغی تکویت گزار کن او یو چلی یا یو پیس آغی لال کن او دو یوسف علیہ السلام نے کمی سوخ کن او پاگی گنده کن پلار تیرولو ویگو را پلارا که تسلید نکی گی داد آغد وینو کمیس ده نو آغا چو کتے گو نو آغا خوزک دروگو چوی دا سنگ کمیس ده چو پیوینو گندره او دو شلیدلو دو سرکیدو دو آخونو اصل پینشتا و ازا اللہ و مالا رده حاجر راکی و اللہ نظمہ امدادو کی بیاکوی تے گزار کو قافلہ رالا او آغی رواغ سرم بیائی پا قافلو والا بانے خرص کو او قافلے والا بیاتلی دی او آغا مندئی کی دے خرصے او عزیزی مصر اغس دے رے او آغا روان کرے رے او آغا کور تبو تو کور گزار قسم آ قسم خلاف کی گی تدبیرات کی گی اول دا یوی خزینا بیارستو دنور زنانونا تدبیرات زیاد شو وی اللہ ماتا جیل خوخ دے زکا چه مخلوق زیاد شو ازو تا یواز امام مما یدوننی لی و الا تصرفانی که دو ناس بویلی انا واکم من الجاہلین حاض چکلا دارا خزی خاندان پوشو چه دا خزی سبری گی نو نو یوسف علیہ السلام نا نو جل کے واچاو جل تے دنک او کالا جل تا دن شو پائی کی وقت ترکڑی و کالا طبقات الکبرہ دی ابن سعد لکلی دی چه جیل تلال و دخلا ماہو سجن فتحان جیل تلال غصرہ دو ملگری دن شو دو زوانان نو بیان دا آگئی کئی زوانان چه دن شو ناغی خوب بولی دا چه یرا مندہ چه خوب بولی دا یو وی زما د سر د پاس روټی یو دا غینا مرغان تختری تعبیر وباسا بل ورته وی حزو شراب وباسم دا انګون نه چولون دا غینا شراب وباسم ما دې تعبیر سره زکته یو نیک بندای دا غو نیک ملای نه دا غو په مخ کې ښکار وی دا غو ته تعبیر وباسي خود تعبیر نه وتا اهم خبره بل کې چا غو مسله د توحید دا مقصد داری دایا تنو چه تا سر یو سڑے راگے او داغ ضرورت دے دے یوی خبری او تا تا پترا چه دا عقیدہ سی ندا ناول دا عقیدہ بیانو توکا چه رو را عقیدہ دادا عقیدہ سمکا پی اتباع دا پیغمبر او دا اللہ پی کتاب عقیدہ سمکا او دا عقیدہ رس و بیاد آغا کار آغاوکا و دخلا ماہو سجن فتیانو دنجو دو حضرت یوسف علیہ السلام سر جلتا دو زوانان نوی او دائبونا بیشک زمین ما سرو خمرا چنا چولون دو شراب لرا نو شراب خننا چولی انگور او داغین شراب باسی خوبیت بار دمائی کونو سرا وقال الاخرو یا غبل دائی خوبو لید دوارو انی ارانی بیشک زمین ما احملو چپورتکو ما فوق رازی د پاسه د سر خپل خبزن روټي زما د سر د پاسه روټي دي او مارغان داري له خوراک کوي خوري مارغان داري نه خبر راکا منتا پتا بیر د خوب باندې مشک من وینو تعالی خامخازنی وینو من تعالی من الموسنین د نیکو کارونا تنه کې هنو من تر دې تعبیرو باسا قال نبی حضرت یوسف علیہ السلام لا یاتیکما رب نشی تاسو دوارو تطوام چه خوری با آئی دوارو لرا تاسو تبا لا تطوام نہیں دارنے چه تاسو با تطوام خوری مگر زبا خبر کم تاسو دوارا پا تعبیر دے خوب باندے قبل یاتیکما مخد را دو تاسو تا یعنی د غلمی روټی بلا تاسو سره غلی دی چې ما به خبر کړی مخه مخه ځاګوالو خوبونه داغ ندی ته تعلیم را کړی ما ته زما رب بهشکا نیمزه ترکتو دا نه چې ما پرې خو دې مخکیومه اوس نه نه سن نیم نو انی ترکتو بهشکا نیمه زو په زنده قوم چې هغه ایمان وروړي په الله او د پاخر باندې انکار کوونکی وتباتو ملتا بای فاول دتا رورا احب خبره کو معلوم راځو چې حضرت یوسف علی السلام د دې سره خبره اتل شوی وي چا کې دې خراب را ذکر دا کې دې بیان او تعول کوي وتباتو ملتا بای ابراهیم ما ته بز بس پرېږه سګه ها استاد بن صلی الله علیه و سلم وتباتو ملتا با ابراهیم ما ته بذاری کړه د ابراهیم علی السلام سنت سره ډوبشي ورګرشي نبی او اله کاغه لنګرو له جلنګ واشو سنت رواني له مونږ په بیا ګرځي لدا او چې سنت ټوب کې نو ته تیارې وتباتو ملتا با ابراهیم پدې تاسو ته ما د ها او قطر ابو النبي واقعات بیان کړي دا بعض واقعات په دم د وخت کې به وي خو ضروري ډېر اړي واقعات ضروري دا وتباتو ملتا با ابراهيم ما ته به د ریکړه د زندې لارانو زما ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام اور پلاران خپل یادی او داغی نمونه اخلی د مشران نمونه او د متبینو د پیغمبر او انبیاء علیه السلام او استادان دا یادون دا د دین نریغا اور خپل مشران یادی زما مشر ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام لار می یعقوب علیه السلام نکم اسحاق علیہ السلام اور نکم ابراہیم علیہ السلام آغا اور نکم پورے خبر یادی اور استاذانو پورے خبر یادی دیو جنا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ گنا حدیث نقل کئی کتاب التفسیر مجموع الفتاوہ کیا ہوئی الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم عزتمندو زی عزتمندو پلار عزتمندو نکو اور نکی عزتمندو الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم الکریم ابن الکریم ابن الکریم و حمزہ ساکت کی گی زکا حمزہ سپریدم الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم عزتمند ټول سلسله عزتمند وا لاران عزتمندو نکونه عزتمندو سورچ د نیکانو بیان راځي د موحدینو داغه آبا او اجداد ذکر کړي د مشرکینو چې سورہ بیان راځي د آبا او نه ذکر کړي بس صرف دا وي انا وجدنا آبانا علی امتن بس ها دانو چې زما پلار سوکو نو چون کې دا غیظ مشران الدین غلطو نو دا کاغه نه ذکر کړي وتباتو ملتا با ابراهیم اسحاق او یعقوب علیهم السلام ما کان لنا ندی مناسب من لرا چې موږ بر خدار پیدا کو د الله سره یو شی ان نشرک بالله من شی او په من شی باندې منګا ګن زینت قران نه خو دلیو چې شی نکرلا او جنا کې رب سیاق د نفع کې واقعي شنو عموم فرق کې شي ما کان لنا ان نشرک بالله من شيء ندي مناسب من لرا چې موږ بر خدار پیدا کو د الله سره یو شي اسیز بل الله سره نو جوړو په صدا رہی ذالک من فضل الله لنا دا فضل له طرف دا مسله توحید دا شرک نکول یا ذالکا دادا دیگر دا انبیاء سمنگ مشرانو دا فضل لے فمنگ باننے فمنگ دا اللہ فضلو شو شمنگ تے دا سے خرک را لے گلے وعلنہ سے او پا خلقو پٹولو خلقو فضل لے لیکن جا دخلقنا لا یشکرون شکریہ نادا کے شکریہ دعوی چا اغزدہ کے او پاہی عملو کی نوٹل خلق نا اغزدہ کے دا انبیاء و مشن او نفاقی زینو شنا شکر شنو یا صاحب ای سجنے دا دور اهم خبروا دا دور اهم مسئلوا چې حضرت یوسف علی السلام خپل ملګرو ته د خوب د تعبین نه مخکې دا خبره کوي، یا صاحب السجن اربابون اذباد جل ملګرو آیا خدایان متفرقون، ارباب جمع ده رب ده، آیا گن خدایان متفرقون چنگ ونگ، متفرقون چنگ ونگ گد ونگ، بیل بیل خیال والا، بیل بیل یاکی والا، چنگ ونگ با نزان پوئے که خدا ده شیخ استلالا، متفرقون چنگ ونگ، چنگ ونگ ده یعنی بیل بیل دار چاہ پل خیالوی سوکو فیو خیال دانو لزی چه دانی خکے نسوک پا بل خیال گزن لزی چه گزن خکے نسوک پا بل خیال بادو لزی چه باد لرے کئی بادو باسی بادو مو باسی کلا کلا باد بنشین و بادو باسی بادو لزی سوک پا خزان نظر خیال بیل بیل خیال والا زی متفرقون بیل بیل خیال والا جدا جدا کدو والا متفرقون جدا کدن کیو خیرون دا غردی اغا چه تاسو را مدد کوئی جدا مختلف دیر دا غردی ام اللہ الواحد القار یا یو اللہ ضرور ذات یو اللہ واحد هم دے قہار هم دے واحد القہار ماتا مشرکان الله واحد نه غني قهار نه مني دغه دا ټول مونول له ورو زکا متفرقون سګري اغه یو غني پاغسس کې چې دا بل زموار نه دی پدی کې زموار دی د بچو د پاره بیا ګل بابا له راځي د دانو د پاره پیر بابا له نه دی د خزانو د پاره کاکا سیب له نه دی هر چا خپل خپل اختیارات په خپل خپل مددگار ګرځولې دي واحد پاغیو شری ګرځولې چې د دې سي ټیکلار دی او د بل نه دی القار او زور اور وي هم دی ولغه ګوره اټک دی ګوره چې لار شي ګذر حکای نه نه الله وي کې یو دی نزیما کقه هار دی نزیما بل نه دی او بل بل خیال والے نو شریا والقاهر فوق عباد قاهر غزیما قاهر ما قاهر ما تا تا دا قاهر و دا قاهر سا پتوا کتا تا مشرک پتوا لگی دا حنو لما فعلو شرک بقره کی تیشیو کنو ولو ید اللذین ظلمو ادرن العذاب ان القوة للہ جمیع و ان اللہ شدید العذاب لما فعلو شرک خفتو تا نشتنم زکی قاهر منیم مددگار زکی یو پاسیز کی گنی نا ام اللہ الواحد القار یا یو اللہ ضرور ذات زمانی دی جاہلیت کم آرا مواحدینو انبیانو سلیدش حق پرس زمانی دی جاہلیت کی اللہ پیدا کریو آوارے چرے والیوی نیسیٰ علیہ السلام نا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری سلیل حق پرستو هر زمانه کی ارا حق پرست ولالی او چغی و بازی سوک پاشارو کی او سوک پنسر کی او رتویید دا اللہ بیانی زیر بن عمر بن نفیل ارا شاعرو چدارو کو بارکی نبی علیہ السلام تفوز دا سید نپلان نکلیو ارا صحابیو سید رحام رضی اللہ تعالی ہو دا پلان نام چتا داغه د عشرو مبشرونو وتا د موحد لیدلو زید بن عمرو نفیل ویا او په کوم حال کې لیدلو ورای تو هینود می اوجو ما پاو کې لیدلو چراغ محمد شو په حرم کې ولالو توحید आवाज وکاو او خلق پکانو وشتو او مخه ټول دی وینو ها د وینو نا گندو اوینی پیرا روانی وینی پیرا ماتی وی حین ادمی وجو پاواق چه ماتشو داغ مخ مغل خلق پکانو وشتر ها اوینی پیرا ماتی وی معاہدو زمانی دی جاہلیت کیو او شاعرو او اغار شعار اغز کر گئی ها آل عرفان فی اصول القرآن کی شیع محمد طاہر اغار شعار دارستی عرب واحد ام الف رب عظیم اذا تقسمت الامور آیا رب یا ذرہا ربنا کلر ترسیم دے کارونو کی او دا شعر دی آغا چکلر ترسیم دے کارونو کئی نو یو اللہ دے او کن آغا چتا تو ترسیم کری دی نو بیاوی کذالکا یفال خلا عزا عزور و لبنتیا نو دو عزا بندگی گوما او نو دو نو دو لات او نو دو عزا او دا شعر ہوئی زمانی دی جاہلیت کی آگئی لگیا دی او دو توحید آواز کئی دارنگی هر یو حوالان لے خم تکل او درے لے تکل آواز توحید کے ویر اکما توحید آوازو لگاو نو کنا صرف آلیہ و بوتان ندو مانا صرف آلیہ و بوتان ہوا آوازو کام دو توحید آواز مخلوق تاو کام ما تعبدون من دون الله اسمان سمیتم وانتم عبادت نہ کوئی تاسو بید اللہ نا حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے دے پولا سنوتے اتکلی دی زنزیون ندی وکالا جیل کے و اوچغی وئے ما تعبدون من دون الله اسمان عبادت نہ کوئی تاسو بید اللہ نا مذرد تشنو منو نبل ایتاسو بید اللہ نا مگر تشنمونو تا آواز کوئی دانمونو لچائی خودی دی سمیتمو آنتم واباوکم نمونو یغیری تاسو آغی لرا تاسو دانمی خیر اولا یوسف علیہ السلام ہوئی دارا زبانے خبر واباوکم پلاران استاسو خو مشرکین اغی کلف پل طریقه کار پری دی سنگ چلاغب زمانه کیو او سمانه سی دی طریقه را روانه را او سم نمونه او لیخی دی داد فلانی زی موار دی او داد فلانی زی موار دی فلانه دا فلانی دی دا سن نمونه او خودی دی چاکل حیرانی گی انما الا اسماء سمیتموا انتوما واباؤکوما ما نزل المنزل الله بها من سلطان تشنمون دی او اغا نمون دیر زیاد دینو تاسو بو رئی کنا دا نمون داولد مخلوق خود دی ویزو خو خبر نمد چه پیدا شمم دا نمی ہو باستا پلانو لی واو هم دا غصیو لی واو لنکی خود دی لازم بس بیازار قرآن تاریخ خود دا چه دا اللہ نا بغیر سوک دا چا عبادت کئی نو داو لدانو مون چای خیری خلقو افرائی دم اللہ تا والعزا و منات السالسط الاخرى که منات کو عزا او کلات دانو مون تازو اوز اللہ تا و منات ما یادو خبر خلق نیدی اوز تا چه کمزے کی پاتی کی گی اوستا پکیری علاقہ کی خلق کم دا کم سیز عبادت کے اغای آدھوا لیکن زمان دا علاقوں کے حضرت جی بابا دیر مشہور دے تارنگی میاں گل بابا اللہ دے پی رحمت نوری گی شیخ بابا دارنگی کتو گلے کے گلی شاہ بابا دارنگی پیر بابا دارنگی کاکا سے بشو دارنگی اور پسیزا ہم مختلف دی پارا علاقوں کے ارچ آتا معلوم دی ہم دا خدر سنور دا غد مشہور دی یا خطب سے پنجاب تا زنو خبیا وما من بلدت الا ولها آلیہت توبت اگر دے ہندو لاغت اخم معلوماتو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ لے پا ہر کلی کی یو دربار شتا پا ہر کلی کی یو جارت شتا و خلق داری پوچا پارتے داری سوکنوی جنیشتا خسوکو اگر یو پلویا پیمانی او بل پولو کی پیمانا مانی یو آگا درباری چاگا کلی والاو تا معلومی یو آگا جارتی چاگا محلی والاو تا معلومی لیکن زمان دی محلی سر دی روڈ دا پاس دا کی خاور باباو صرف دی نزی دی خلقو تا معلومو خاوری چا سوک خاوری خوری آگے دیدے نا خاوری یو سی او دا اگر پخلے کے واجے نا بیابا خاوری نو خوری خاولا پخلے کے خاوری ورکے وی خاوری بنو خوری دا سدینو دا دا جرو سیزن بے اولا جلرگے بے اولا دا رکھا او دا اولا دا دیدے نا اردبا پساریان داغلی و جلرگی بے خرساو آبی دارت زدربان نوار سلی و اداو لولکی می بیابا جروالی با دی ختم شی جلو بابا ایره دا نمونه و لی خودی و آغی بدنام کرو قرآن موی اللہ اسمان سمیتن و انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان تدی را لگل اللہ بها فا عبادت دی سدلیل او کورت خبر اکے زورا اوبا خالی پریده مرا دی خطوی بابا آگانی آلی دو لند خبر دار و قرآن یوسف علیہ السلام اخفل مقصودی خبر پر خود دا دو خوب آغا ملکنو تا او دا غیر اهم مقصودی آغاو تا پیش کئی دا دی سوال فاغی نو کرے دا دی تپوس فاغی نو کرے دا دی تپوس نمخ کے دا خبر دیرا اهم آوا اهم خبر کوا الا اسمان سمیتم وانتم واباوکم بانزل اللہ بیا من سلطان ندی رالی گلی اللہ بیا پا مددگاری ندی بانی س دلیل دلیل نشتا س دلیل لیتا سرا چه محی الدین اجمیری چه دا سنجن نبرازی او پا اجمیر شریف کی با پا اندوستان پا علاقہ کی با آبادی گی تا س دلیل شتا او آغا پا دفلانی او دفلانی زی مواروی س دلیل دیتا سرا ننا خوسکه زمنګ د ملک مشران روان دي اجمیر سیبلا او پاره چلاوي کوي ابل زبان ننترین سنور مراد را چلس کرورا زمنګ صدر زرداری د اتیور کا د اجمیر شریف د پاره حمل ها کم حالت کې خلق اواز اجمیر شریف باندې چلاوي کوي دارنګي حدل تو ګورا داتا گن بخ شګورا نور ګورا دارنگی شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ سب دلیلو چزو پشپگمی صدی کی پلانے پیدا کوم دفلانی زیم بغداد کی او چستاسو سم مصیبتی نستاسو باغا داتا صرف پدی سب دلیلو او خواہ کرن یا سید علی حجویری چزو خراسان برازی او پلاور کی با آبادی گی او غب الخازدانو زی موارد گرزی دا چه تشتا قرآن و حدیث کی نو چی نشتا دلیل دا سده نشتا نوالی رامرد که دارنگی سید قمبرلی دو پیر بابا علیه الرحمت پرنم نے سید قمبرلی بابا گانو نوی خنمونم نوردی اولا واتا دا دفل مدرگار پتشتا چنمی سره سید او دی اولیان منی وما اولیان چا منگی نمونم منو تو وصلت برائنام بابا لے منگوائیو ننون تو تخیو سید قمبرلی رحمت اللہ علیہ چھ در ترمیز نراغلیو او ببنیر کیا بادشیو لاغا دا چھتا قرآن کشتا چھ دے با دفلانی او دفلانی زمواری خلقو لبا خد ارکی خلقو لبا بچی ارکی کی نو خوایا کرا بز ایک راجی ایتونی میں ایتونی رولی تاسو کلوی فاتو رولی ودو منستاتو من دون اللہ رو پر ایکن ظالمانو یو مطالبت قرآن نکی پا مختلف حضینو کی او که خبر اکی نوی قرآن دیو لیا نمین او کل اکل اگوی ملا داو لیا بابا کان نمون قرآن کی نشتا و دی بار بار آغی نمون آخری واتا تا سب اترا ما اصول که دی باقی دا نمون را لولو طول که دنور عبادت شوی نو قرآن نو مغسته فلما را شمسا که دسپوگمی شوی نو قرآن داری نو مغسته فلما را القمر که دستور عبادت شوی نو را کو کبا نو میرسته تاغلات منات عزا عبادت شوی قرآن داری نو مغسته ده افرائیتم اللہ دا والعزا ومنات سالسط الاخرى دارنگی ها داغ پینزو مددگارانو چو دا آدم علیہ السلام زامنو داغی عبادتون شیو قرآن داغی نمونہ رسی ادو سوائی غوش یعوق نصر دارنگی ها سورت صافات کے چرازی داغ بال عبادت شیو قرآن داغی نمونہ رسی ها فتخلقونا ها اتدرونا ها ها اتدعونا بالن بالنوم داغی مدرگارو دارنگی دا حضرت عزیر علیہ السلام عبادت شوئے نمی عرصے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت شوئے نمی عرصے وقالت النسوارا المسیح ابن اللہ تا فرشتو عبادت شوئے نمی عرصے بناتن دارنگی او دا چا چې عبادت شوی نوم مېري او کته وی چې دا اوس پکې نشته نو اوس قران نازلېږي ځکه پکې نشته که قران نازلې دې پاغا لا کو باندې نو یا ساده دا نومونه پکې ول کړو چې په عربو کې قران پاغا زمانه کې راته نو لا او منات او عظام مشهور قران دا نومونه وانه بسته خدا دغه ته قاعده کې خدا لکه د صرف قاعده را هر غووی چې مفتوح وي هر غووی چې متحرک او ماقبل لاغي مفتوح وي راغه بلیږي 50 سره په الف سره قال پادر کې څنګه قوالا با پادر کې څنګه بیا لدا قاعده هو په خافا کې نشته په بابا کې نشته په نابا کې نشته ها دا خو صرف قال او بیا نه نه دا قیده چه پچا کی متوجی شی وو جی متارک ما قبل مفتوحی دا قارا او دا باعنا علاوه چه پچا کی موجود شی نو دا قیده او دا قانون بجاری کی گی نو قرآن نمونه وارسته دا چه کم خلق پا کم علاقه که دا چا عبادن که نو قیده پی دلات او دا منات جاری کوا زانه بی بزدار ده و منات ده نو بوتان ده و بوتان ده و بوتان ده و آلی ها باتی لری قرآن وی ما زید قیدون خبر نوینو زر بودا خوب نشتا دبوتانو آیاتونا پچا لگئی پا اولویاو باننی واتا دسپا درا دبوتانو آیاتونا زان لدی اگر یسو آیاتونا دی او دنیکانو بندگانو عبادت شو پاہر طول قرآن دکھلے اِنَّ الَّذِينَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ امثالکم یو سن سنور نوی کی صورت عراب کی نو تیر شوی تدونا چرا بلی تاسو بیدالانا عبادن بندگان دی بوتان دی اسلامن دی کی عبادن دی عبادن بندگان دی امثالکم ستاسو گندکی نواتو اس بوتی که بندی دار آتا بیا ہوتو بوتی تا تو فرمونگ جو سنو آئیو بیا دارن کی صورت کعب پاکر رکو کلوئی افحسب الذین کفروا ایتخذوا عبادی من دونی اولیاء وینیو البندگان دما بے زمانا فدے خبر نرے آتے یو سوٹو کی ذکری مانا قرآن نازی وزدائیم وطالہ دستن قرآن نازی چھ سوک دا خبرہ کئی چھ دبتانو آیاتو نری پاولیاؤ قرآن اولیاء و ببارک زان مستقل آیاتن و سورتن رولی دی پیغمبران ولان لی پاغم کلاو میدان خفرے را پاغ جیلنو کے محبوس میدان کے چزون نیو ترگی دری دی پائی کی مواز کئے اوتف و جماعت کے پا کلاو میدان کے تاسا آوازو لگاو نند خلق سرون درگاہونو تک تریب نند خلق سرون قبولو تا کتا شوی دی نن دا خلق و سرونا خضو و پیرارو تا کتا شوی دی او دے خوشحالا خوشحالی دا او تول بسلمانی دا دانوی چی پیر تا سر کتا کول دا نارواو خان چرمین ملک تا سر کتا کول دا نارواو خضی و قبر دا ونی و بود تا سر کتا کول نارواو سر بصرف یو خالق تا کتا کیگی رب العزت دا پدے پوئے دے ندے او قرآن دوئی درس بکی نخفل پوئی گیا و نبل پوئی گیا او بس اللذین آلیہ باتلا اللذین تازور دا درس سنا کرنا آغا بوتان حلو مرد آغا بوت بچیو بوتان و عبادت مغد بوتان و عبادت نکو بدلن نحا مرد تو سبا دربار کی پیش گئی ما انزل اللہ بیا من سلطان نظر آلے کرے اللہ بیہا فمددگاری ریمانی من سلطان سدلل ان الحکم الا للہ بلنی پخارو واقی درہ درد یو بابارا گرے او دا آگا گرے مردان دا گرے او دا جمال بلکل خالی دا گرے دوڑا پند خار اور سرو لی پندو سادر کی خار اچھو روی بایر او پتن لیگی چھتا بابا بسر روی طالبان ام دوڑو خو طالبان بینے خبر اور زکا طالبان چھ خبر بی بیادی سم پسی کی گی چھ پسی بیا خار پا مخاری بابا می روڑو پو اکا مال بابا ترکم دن را گرے او دے گرائی نا بیچتا ترے بی او دو خود دے توڑیر بابا را گرے ما خیرو و یسی آتا زمان عادتون دی او سی بیماریان این دی نزو خور آتنما نما تا کسانوی چه زی خواسم زی نو لگم خواگا دیگر رولا نو زا غیرم زا سا خواگا روارستا و زانم می پدی خواگا سکی میلی خواگا رو یاو می دی سدا سکی و دا آیر آتا که زخمون و مخمونی خواگا مارو دایی که واچو و بوکی حال کو بیا خلص خی پاگا زخمونو لگو نمیز دا کسی دوائی موائی ہوئی گئی نا بس آخوز اسی بخت اوڑا خاورا را کنی زیارت خاورا را مازد سر با ہو سکے ہمیوارو بجے طالبان بڑا روٹے تو ہوئی مالے با پوئی شو بیا روٹے کی پیو خلا چھے پیوز کلا بے بچی ازو خوا مسافرے ما مالتا بے غم شا خوزماستانی و مطالبہ را رو رو رو ترالم میداد شرک او دو کفر اکی درا رو رو میں ہوتے او اول می پایاتونو دو قرآن پوئے گو وی بچی ازو خو پدر نپوئے گم لیمی چه نپوئے گو اس خو پوئے شوئے کنا وی ایرا واحد بچی ادا ماستان ادا خبر آوارے دا زمان پالاقے کی مولیان شتا زپا رتونو کی پاتے گئے گم ماغی خدا خبر نکے تی آواز ادا خبر اکے ولی آغا مولیان نپوئے گی استاد تغسم آغا مولیان نپوئے گی مه تا ته ما ته مولا خبره نه کړی تا ته ما ته قران خبره کړی و سوي منو ها مه دا ست سوي دی شي رو مه پدې په اکاو بیا خبره دې د شو طالبانو مراد شي دا غری بانا نا پوری نو هو بابا هو توبه او خلا دور سم شو آیا خاو یا صادر رواس او د جمعات نه بار ارتاو کو صادر او سانو ودا زما نه روانا موږ له چالو ویری زمان خو علتونو کی ملانشتا هر ستا جماعتونو کی دا خونو ویارا کداوی دا باول رات لے نو دا خلق ہوئی ننو اگر سکے اگر اتا لیہا باطلہ ہوتا ہوئی و بوتان ہوتا ہوئی ناوی دا خو بوتان دی دا خو بوتنو دا خونے دا دا خلقو کار دارے ما انزل اللہ بیا من سلطان ان الحکم اللہ نو دا تا حکم دا درخواست کن ارے کچی صفا خبر کوئی بوتان والے ابا نہ یاد ہوئے مددگاران او باقرہ دا نمونا چھ پا کم زے کے خلق دچا پوچھا پاک کئی عبادتیں کئی پنید دیو نزی نیا ساتے ویدان ناروازی پذیبانے ان الحکم اللہ للہ نشتر اقتیاب فیصلی مگر خاص اللہ للہ او دلیل نشتر پدی صورت یا نام گورے تاسو مکی ترشیو یو اتیا نمبر آیات دو سورة اتیا نام زلزل آلو وَكَيْفَا خَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا نَدِرَ عَلَيْكَ لِيَ اللَّهِ مَا لَمْ أَغَ مَدْرِكَارَانِ شَرِكَي جَنَدِرَ عَلَيْكَ لِيَ بِهِ فَمَدْرِكَارَي لَغَ عَلَيْكُمْ تَاسُتَاو سُلْطَانًا دلیل سورۃ اعراف او یایم آیات وګورئ ست نمبر آیات سورۃ اعراف یو یا اتم چې بارا قالا قد وقالیکم من ربکم رئیس و غضب اتو جادلوننی فی اسماء سمیتم و انتم و آباؤکم آیا جگر کوئی تاسو من سرا فاتشن المنکی اتو جادلوننی آ جگڑا کوئی اسم جگڑا منگ سرا کئی فی اسمائن پتشنو ادازی موان نلی منگو ندا اتشنو مو نلی سمیتو موا چتاسو نمو نجیر غیر رتاسو واباوکم ساسو مشرانوم ما نزل اللہ بی آمن سلطان تدیر آلے گلے اللہ پا مدرگاری دا غبان سدلیل دلیل پینشتا او روانی دا فلانی و فلانی سزی موار دیم دارنگی 33 نمبر آیات دی صورت اعراف کو رئی دری درش وانتو شرکو باللہ مالم ینزل بی سلطانا انما حرم ربي الفواحش ربي ازما رب حرام کړی شرک ول الله سلام هغه مدرګاران شریک جوړول لجم ينزل به څنګه راځي ګره الله به په مدرګارې راو سلطان دلیل دلیل په الله راځي ګلې نه ده او تداغو مدرګار کې دارنګ صورت حج ګره تاسو آیات نمبر یو یا حج اولسم سپارا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سلطانا عبادت کے دا مشرکان بیدا اللہ نا لاہر مدرگارانو لم ينزل بی چھنظر آلے گلے یو یا صورت حج نظر آلے گلے بیہی فمدرگاری لاغو سلطانا دلیل تاثر دلیل سرے پرے بانے دلیل خونشتا وما لیس لهم بی علمون او نشتا دے دل را پرے بانے پویا پویا او سر نشتا دلیل او سر نشتا نن مشرک روان دے بلا دلیلا او چکم قرآن کے دلیل لے ناری پس نجی او چک بلا دلیل ناری پس سنگ روان دی سورتی زخرف گور اتاسو سورتی زخرف کاف سورت کاف پنځم آیات وګورئ کاف پنځم لسم سپاره پنځم آیات مالوم بیمیل من ولا لآبائیم دشتره دیل را پده بانی دلیل دلیل و سر نشتا مالوم بیمیل من دشتره دیل را پده بانی دلیل دلیل و سر نشتا اور آمدت شورت ہوئے مالوهم بی من علم نشتره دیل را فضیبانی دلیل دلیل دا مشرک سر نشتا اور آمدت شورت ہوئے مالوهم بی علمون دارنگی سورت زخرف شلم آیات وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم وائی مشرکین کفر شیر مربان بادشاہ منگ با عبادت نوے کلے دے خما لهم بذالکا من علمین نشت دے دی مشرکینو لگا پدے بانے سد دلیل من علمین دلیل سلطان علم سلطان علم دارنج صورت نجم گورے تاسو علتم ہوئے نجم دلیل نشتا 23 نمبر آیات دو صورت نجم ان یا الا اسماء سمیتم وانتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ندیدا مختیر شو لار عزا و منات بغر دانو مولدی چه تاسو لئی خیدی تاسو واباؤكم ستاسو مشرانو داد فلانی و فلانی زی موارد اللہ و تاسو لئی خیدی ما انزل الله بها من سلطان تدې را دې ګلې الله دا غو په مدرګارې دلیل دا غو په مدرګارې دلیل کله راغلو چې دلیل نشته نو ولې ته آمدت شوې دا رنګي سورتي آل عمران یو سل یو پنځو سیاست ګوره 151 سنلقي فی قلوب الذین سنور مسپارا سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکو باللہ ما لم ينزل به سلطانا برخلا جوڑی دا اللہ صلا آرام مدرگاران لم ينزل چھنے را لے گلے اللہ بھی پا مدرگاری دا غد دلیل دلیل دا غد پا مدرگاری ندے را لے گلے رپ دلیل اشتا او دے مدرگار جوڑی ما انزل اللہ بے آمین سلطان ندے را لے گلے پا مدرگاری را دلیل ندے اتیاب فیصلی مگر خاص دا اللہ حکم کرے اللہ چتاسو بندگی نگلی چابے دا اللہ نا دارے دن مضبوط خدا ہو لیکن جاد خلقنا لا یعلمون نپوئیگی پدے کل پوئیگا اس کا چاہتا خبر رکے وہ تاسو کو تکبر کوئے چاہتا خبر رکے دا کل خلق نپوئیگی تاسو کو ہے بلن اللہ نپوئیگی دیر ولیکن اکثر اللہ سے لا یعلمون خلق کو ہے نا دینو نو چا مقصودی مسئلہ او ته یوسف علی السلام وکړه نو څه دا هغه تعبیر د خوب بیانې اې زما د جن ملګرو چې یو صاحب د دوارو دی پیاست رب خو نو بس کی په خپل مالک باندې شراب ګور اکثر افعال دا سوي دا قاعده ده چې کله کوم فعل ما ها معلوم وي نو هغه ها چې کله ها مجرد وی نو اغا لازمی وی خوش دا مجرد و نیکلا مزید و تبوزی نو اغا دا لازمی نسکر دی متعد کی گی غیر دا سکانا دادا دی خلاف چلی گی دے چکلا مجرد وی نو دے متعد وی دے چکلا مزید شو نو دے لازمی شو فسکالهما ارتلازی حضرتی یوسف حضرت موسی علیہ السلام قصص کے راضی کنا فسقالهما وبیک لے گئے یا صاحب ایسنی اما ادکما پیاست ربو خمر نسکی با په خپل ربان شراب او خپل مالک به شراب سکی نه خیر دادا او چا غبل یره د بادشاہ خاص معاون بو ګرځي دا غنو کر به تعبیر اداره او هغه چکم ویلو چې زما د سر د پاسه روټی دی او مارغان خوري هغه با په سلیک لشي نو خوري او مارغان د سر دا کنه لکه یو مردار او پرته او مارغان راځي او دا غي د پاسه کیږي او لګ لګ غوخته تختې مان له مرګ نو خوري او مارغان د سر دا کنه په فیصلو سره کار راځي پای کې تاسو فتو کوټه و زمانا نو وی یوسف علی السلام کاستا ظننا چې دا غ خیالو زکان بیا په خپل خیال باندې یقین نه کوي وی حضرت یوسف علیہ السلام آکستا زوننا چلا خیالو انہو چو بیشک دا کس خلاصی دن کرے منو ما دے دوارو نام نا دے دوارو نبا خلاصی گی او دا بادشاہ بخاص گرزی راغت ایوی دا دا قال مقولا اذکرنی اند ربی کم یا کمال را دا خل مالک سرا چال تلالے یو زمان دا مالک سرا تذکراؤں کا چدا سی یو بی گناہ جل تترے رے ہمی سو جرمی نشتا ویر کو داغل شیطان یاداش در عبد المالک سلام فلبسا زکیر کو چاہا بیا فمزو سر شکنہ چی جیل کی طول اجزانانو نو طول دیو بلیادو نو چاہا پو وحدو فمزو شوئے لے نو آغا غریبی بیائیر شوئے لے غریب بیائیری خواہ چی متبر شی نو وقت تیر کو پجر کی یوسف علیہ السلام چنکلو ننور اوی بیانور تیر کلو نو وہ وسوشو سوال لسو وقال الملك دا بل منزل چاغلا نوال دا بادشاہ خوب لیدا اوی بادشاہ زوینما اوغواگان سر بے چکری باگر اوغواگان تپے اوغوگیشنو اونور یا بساتنو چھو اے صدارانو جواب را کئی ماتا پبارا دا خوب زمان کی کہے تاسو دا خوب دا پارا تابرون تابیر کن کی زمان خوب تابیر باسے ما او وګی لري دي اوچ اووشنا او غواګانې سربي چاغه غواګانې تپي خوري د دې تعبیر ما ته وخوي دو وو سربو غواګانو نا کنایا وا او کالا د آبادی او دو وو ټپو غواګانو نا همراد او غواګانې هغه وو کډونا د قال صالح مقصد داري چوبا آباد کلو راشي او دووک ابادو کرون نبرستو اوو کارا دا قرصالی رازی اوو وگشنا ابادی اوو وگی اوچا قرصالی حکارا تابیر اداو قالو نوید خلق و ازغاسم موتبرو تبیر موتبر کلا پویدل قالو نوید آئی ازغاسوالا من دا گرگر خوبو ندی دا بادشاہ سر گرگر خوبو نتوی نی واگان سکیو وسن چې نپوی کنه ویدار پیدا تا مال بیګار اوټه ډیر کړی وا ها او دا لیکاو نو بس دا په تعبیر پوه نه دی او دې من په تعبیر جو خوبونه باندې پویا لویا لچا کس واوري دو چې یوسف علی السلام له تعبیر وخ کړو لویا کل چغلا شو دې دوارنا وذکر بعد امته یاد شو وذکر منا وذکر یادی شو بعد امت پس دس زمانینا امت پا پنزو مانو سر راغلے تفسیری مراغی وی یو په معنی د زمانه سره مدت قلیل او یاد ذکر شو چې ضرورت یې شګه چې ضرورت یې نو د بادشاہ په دربار کې له مزه کوي پرې وای مرا چې ګرد جیل کې اوس فوت دی پکې او چې کله ضرورت ویا او زما یو ملګری او الک ډیرخه ډیرخه ستابیرات به وکړه اوسم چې عجزی رستا ملګری طالب استا ملګری چې مولا شي بلغو دے پوشی اولک معتبر و مالدار شی ویل سریا نا شری دے نا نیکار کتلے آوا کی شری لو چستا و سالو تا تے قرآن و دن خودا خوچه طول پا مزو شو لو شری شو حوی آکل چبلا شو دے دوارونا ود کرا بعد امت نو چی بیا ضرورت شی بیوی جی کنا دا ہو دا ہو کنا دیر دا سے راجی بیا چه صدا سه مسئله که اون خری نو بیا راشی و یه را که ندا خدا سه لازه چه میا را او سر لازه وی نکره جستان بغیر نکی گی راسه خام خال ها دا سه کارون راشی نو بیا همینت گئی بیا او سه پوری دی یادو میا را دا او سه یاد شو ودکر آباد امتن یاد شو فدس زمانی نا انا و نبی حکم بی تاویری زخبرون تاثر را پتابیر څه کاغذي کاروایو یو کس را یو استانه بغیر د ما شپاره سکا مې زه خو نو کوم وینا نه یاره مې خل زیاد شو سو کاله پس را لی هغه کاله پس بز استانه شپاره سکوم چې سو کاله را لی نو هغه سو کاله پس بز استانه شپاره سکوم دا چې ضرورت نه نه نه نو غیبی اسلام علیکم جی به وګوره جی مونږ وګوره دا چې دا چې دیو ادم له یوسف پاتا دا یوسف مونږ وې دې وذکر بعد امتین یاد شو پس زمانه نا عزیز بیا تکل یادېږي چې معتبر شي زبا خبر کوم تاسو را په تعبیر د خوب باندې آوا او زبا تاسو په تعبیر خبر کوم آوا چې سره هر چا کار کوي اچھا تعبیر وباسي فاشرون فور گئی مالرا مال یو چټ راکی چې ما دروان چان پلا د دې ساره دارک با رسول الله ارشم ابي رشا بلارشا او د بادشاہ خاص قسمو نو لگا غلا د بادشاہ نو چې روانو فورن جیل تر ادن نشو دلر نه چر کړه یا یوسف ایو حسدی اورشتنیا رشتنی و د ذکروی چا خو به رشتیا شو چا خوب تمال وکله وغه د سیا شم فتوا را کما تا مضبوط کما فتوا په معنی د مضبوطوالی سره او فتوی سلام سره مضبوطی کی کړه مضبوط کما را په بارد غاګانو سربو کې شکریا کړه غاګانې ټپه او وګیشن انور وګیو چا خامخا چز واپس شم خلکو تا خامخا چې د اخرت یعلمون پوشی ستاپه درجا وس پوشی ولا ته چې لارم دا خلک نه پوهیدو چې ظالم زده یاد نومه او زده یاد شومه چې ښه ستاپه درجا خلک پوهیږي چې دا نور نیک سره دی او دغه خسته تعبیرات وباسي قال انی موسی حویها ناو توس لغه بیانې تعبیر قال انی اوی حضرت یوسف علیہ السلام تدرون سبسرین دابا کروند بکوی داسو وکرون آباد پما حسطم فضرون فی سنبولی دلتا ہوتا مسئلہ تجید نہ بیانے زکر دیس مواحد شعر نوسو تارکار چو مواحد نینو مسئلہ بوتا خامخا بیانے چو مواحد شعر بیانو نخبر کار کوا خوچ اکلک مواحدی قالا تدرون سبسرین کروند بکوی داسو وکالا دابن پیدر پی آباد تاسو به وکالا زمیداری کوئی زمیداری کروند بکوی فما حسطم فضرو فی سنبولی لارا چلو کوئی داسو کم فصل نو پریده اغی فصل لرا فی سنبولی پخفل وگو کے وگو کے پریده وگو نمو باسه زمیدار همو او پیغمبر همو او وزیر همو مزم دا زنن دو جنت پوسو کا واغنم پا کم ٹیم کی سنگا لو کی پسک خرابی گی و پسک بچ کی پرے پوئے نا دینو حسی وزیری مال لے خوراک دے فضرو آر یو احدا آگا چالا والا کا چارا دا احدے پا قدر پوئی گی آگا رسط راجین نی حافظ و نالیم زب پوئیم پا دے حضرت حفاظت کولے شم حفاظت نشی کولے نو ٹولا تکر روڑ کی فزرو بی سنبولی پریده دی للا پخپلو وگو که مگر کم دانا دی تاسو خوری مانا کرونده کوئی او چه سور تاسو خوراک کوئی نو آغا خوراک دو وگو نو باسه دو چلونا او چه کم تاسو ضرورت نی نو آغا پخپلو وگو که سنبال پریده دکه خرابی گی بنا اسم زمیدار چه ها د توغم د پارکم وګي پریدي دانه د جوارو داغه دانه پریدي کو وګي پریدي وګي ها وګو کې آغا دانه نه خرابي او شکل آغا تا د وګو نه بهر کړ نو لګ وګ پس بیا غس پګي او ګونا وي او بیا خرابي بیا زرغونی نه ني دا هر یو شی چې کم هر یو شی چې د خپل جامې نه وزه کداغه جامد اوګي شته جوړ دا ای جامره او چې پاسه بیا غښولې نو دای بل جامره ار یو شی په خپل جامه کې مزه خون کوي کا خپل جامې نه ووته دو نو یا ساده بیا خرابيږي جوار کدا خپل جامې نه لدی شو نو میاش کوم نو ورځي خرابيږي طالب په خپل جامه کې مزه کوي خون کوي چې طالبي سپینر ټوپۍ رومالي پوګي ها دارنگی کتاب لاس کی قرآن لاس کی لکل کئی نواغا محنت نواغا تالیبی اگر صدا خون کئی ساده بادئی فوشے او کالجی صدا خون کئی چاگست پینی جامین سر پشار اولے یو کتاب دو سر پلاس کی او روانی کالج دادی نوچه تالیب زان نا کالجی جور کی ابیا کار کی دیم زان نا کالجی توپای کلا کلا نی رومار سر نی یو کتاب نیم بور سره یو بزار نه نه دارنگی هر یو سیز پا خپلا جامع کی زمیدار چه زمیداری که اینو پایی که خرک کاری گی تو چه زمیدار اگر زمیداری پریدی او دا بازار دا خوراکون و مزواری دا ترسکن ترسکن شوریاگانی خوری آئی که ماتای دا اوتن روٹای نو آغا تالی بیا زمیداری گئی آغا تالی بیا لو گوب گئی او هر وخت سبانه کوي او بازار له بازار نه راځي وای نه دا گرمی دین نه غوا بازار کې تیرې کو ځکه هغه دې شي زو خو نه غلسه هغه څه کې جاده کې ورته دی هر یو شي دا ها فی فزرو فی سنبلی الا قلیل مما تاکلون ثم یاتی من بعد ذلک بیا براشی ها طالب په جمعات کې مزه کوي هغه جامه جمعات او مدرسه وا دانه چه اگر دی بازارنو کی گردی پادو کی دی گردی هاو ننازان بدانو جوڑی اگر خدا جا مدارا لازک بے قرآنی لازک بے کتابی محنت بے او کوشش بکے الا قلیل مما تاکلون زنانا پا خدا جا مکے مزہ کئی چه پا بورکا کی با چھر کی با پٹی حدارنگی جرابی دستانی فلازا بالکل واغ زنانی نو جاغه د ځانه الک جوړ کی سره په شان د الکان او غزدې او خلو پټې سر په دې ها په کوم ځای راچوري په دې ځای باندې ځه خو دې وګو باندې رکل کاله دي یا طالب نو هغه بیا دې نه یا رس شي بیا هغه بالکل چې پټې ها بورقه غر صدر ار یو شیر په خپل جامه کې مزه خوان کوي د خپل جامې نه وځي نو هغه بیا ځاغه عزت نه وځي اگر بیا سپکی بیدت کی سمی آدی من بعد ذالک سبون ملا فقبل جامع کی مزا کئی چه خب پکے والے توپے پسر وی خیس پیر جامعی وی سپیر پاغندہ کلو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ لکھنی ری چه لباس بکر کل بدلے بیا با خلق دا لازم اگلی چه بالکل دا سپیر جامعی بغیر ملا دا نور جامعی جائز نری کله با خړی چه کله با توری چه کله با رنگ پرنګ با کپڑے بدلو بهتروالی پسپینو کړي هو رسم بم ماته کړه کړه نو مولا رسم کړه ماته سپین رومال سپین پټکه سپین ټوپۍ سپین جامې سپین چوغا سپین سازر سم سپین سپین بیا کړه سپین ګیره بیا دې مزه کوي مما تا گلون چاگا داغا سلام اللہ کی چلو درس کئی تو چاگا درنے کی ایسی مولا دے و بس پوٹو لو کلاس دے او گا پیشا پی لگئی حلو ایمان آم لانے او سالی گورا زیبا زیناس دے کلسو کلسو کئی نداغا صدا خون نکئی الا قليلا مما تاكلون بیا براشی پس دین یو وکن نور دقال صالح شداد سخت دقال صالح خربا دا وکن اغمال چه تاسو مقی کرے لہو ددی کنو دپارا زکر تاسو خمال خزانہ کرے و پو وکنو کدا بار نو دی وکنو نو قال صالحو کی بد اغابادو مال تاسو خرے بیا بیا با مگر کم دائنا چه تاسو خزانہ کوئی تفسنون حسننا چتاسو قلعہ بند کری ری تاسو عصار کری ری بند کری ری خزانہ کری ری ابیا براشی پس دین یو کال پاغ شپگو پیزو کالو کو خبتاسو داغا مخکنی شپگو او کنو مال نقرے خو یو کال بڑی سخ راشی او مخیر کال بئی پائی گوا یو غاسو ناس فریاد مندیشی دخل کو خلق بڑی ری چگے ویچو خدای قاسدی دا اخرای منگائی دا وفی داخیر کال لے ان شاء الله د خلق سوالنا الله منظور کی ان شاء الله بیا باد راشي ها د قال صالح وختونه ان شاء الله تیرې دواله دی او د اخره کاله کې دې چې خدای پاک منظور کی ها وفي یاسرون او کال کې و بیا خلق شراب وباسي شراب معنی دا فراخي براشي مهنگائی با الله ختم کی بدبری با الله ختم کی او بیا با الله فراخي د مرکز منو امید دې ان شاء الله ها فی یاسرون وقال الملک اس بل پڑاو اوی بادشاہ راو علی ماتا دا خدا سے خیصت تابیرو بازی راو علی مالا ارکلا چراغی غطا قاسد یوسف علیہ السلام تراغی استاز نوی یوسف علیہ السلام ارجوا پرشا قل رب داس غنوز ما بیا می راو علی میرمن ہنو جو راو علی ملا غینا خدا جلالا خدیرو تا پوزو کا حضرت دنا د بادشاہ نا سره حالت دا خو دا چې کټکړی وره په لاسو نا ته پوسو کا چاغه لاسو نه وني کټکړی و ا بهشکه رب ما په تدبیر راغلی پویا قال لوی یوسف علی السلام سره حال تاسو اذراوتن وی بادشاہ خزی له وګوته سو حال تاسو کلا چې مطالبه کړو تاسو د یوسف نا په بارو نفض آئے کے سرحال ستاسو کلا جتاسو چل کرے دو یوسف علیہ السلام نام دا نفض داغا فبارکے خلانوی دو ٹولو خضو ویر آگا وی ٹولو خضو وی ٹولو خضو سوی حاش للہ فاکر اللہ لگا مالنا لے منسو من پوینو پدبانے دبادے ڈیڑ پاکر سال یوسف علیہ مالنا ویلو من پاغبانی ده سبتی من بی ده بده پویلو من ده بده پوی بینیو نو چه اراده کری وا نو بیا سنگ بیا ہوئی چه نا لک پی پوی خوما خوزا بی افلاد اولی ده نو بیا اینا ندان نوئی دا خبری غلطی چه من پرنو کمی کری اوی عزیز مصر الان آغا خو مخ کشوا وی اوس حس حسلا ثابت شاق اوس حق سر جنش ما چل کرے د یوسف علی السلام نا پبارد نفضائی کی و انہو کاذبین دے که صادقین دے یقینن وغا لمن صادقین دے رشتنونا اگر اشیاو اشیاوی ویلی دی ذالکا دا بیان دے خزید دیر پارو ذالکا بعض خلقو دا بیان د یوسف علیہ السلام ګرځولې خو پوښیوی نه دي صحیح ذکر نه دی چې یوسف علیہ السلام خو جیل کې واغلا راوته دی دا بیان د خضر دی ذالیکا ماوردن ذکر کړی دی ذالیکا دا بیان ما دې لپاره وکړو دا خضر وي لیعلم چې پوښی دا زما خاون لیعلم چې پوښی دا ما دا خاون انی چه بیشک ما لم اخن ہو میا ما خیانت نو کرے در اقفل خاون بالغیبی پو وقت نیشوالی کی لاؤ ما دیر پارا ہوگا چه ما در اقفل خاون صدا خیانت نرے کرے تائی لم نو کرے ہو یا دیر پارا چه پوشی دا یوسف علیہ السلام چه بیشک ما خیانت نو کرے در بالغیب پو وقت نیشوالی کی اگر نشتا نو جو صحیح گوائی کوما چه واقعی اگر اشتری ہو اوزو ها نقصانی ما لکه ما اراده کړو وان الله او بشک الله لا یادی کېدل خاینین نه مضبوطه توفیق نه ورکی چل خیالت ګورو تا چاچ خیالت کرے دے اغلا اللہ توفیق لور کئی یا سمرکن دیر خوانا پا دے مقام کئی ان اللہ بشک اللہ لا یادی کیدل خائنین ندازی کی پا عمل دا زنا کارو سوک چه زنا کئی نو آغا دا عمل نا اللہ راجی کی گی نا وما ابرئ نفسی او نپاوکم زخپل زان ان النفسا بشک نفس لامارتم بسوحا مخا حکم کونگی فبد ایبانی و ایدام دی یوسف علیہ السلام بیان نا اغل آجیل کیو دادا اغل بیان نا دے شیخ الاسلام کتاب دے فتاوہ کبرا دویم جل دو سوا چیاری صفحہ کے دو سو چیاری صفحہ دویم جل کے اغل آقول دا دخل کردولے دے ندو یوسف علیہ السلام دا قول د خزه دی او ماوردیم دا قول د چا کردی د خزه د یوسف علیه السلام نو زکا د انبیاء علیه السلام نفوس امار بسور ندی هم محفوظ دی د امار بسور پاک دی وما او برو نفسی نپاکو قلزان دا بدینا بشکر نفسو خامخا امر کنگی پا بدی باندی او خامخا انسان نفذ لینو امر پا بدئی کی دا خد ہوئی پیغمبر نوئی الا مارا حمر بی مگرا چرام کری دا مارا بچا ماوردیم ہوئی او فتاوہ کبرا کی شیخ الاسلام چدا قول دا چارے دا عزیز مصر دا خد بیشک رب زما بخشش کنگی میرا ماندی ہوئی بادشاہ راولی دا بل منزل چی آتے دا گئینا اقرار واغسته دا چاو اغا پاکو من گنانگارو من ناکارو نو چخی اغا صفاکو نو بیع پس کسولی گوی وزو سنا دا ستاما صفایو کلا گنا تا تا نشتا گنا دی من مندو ترا اوی بادشاہ او تونی بی راولی ما تا دی چه خالص کم دلالا دا پارد قلزان چونی کم ہاں استخلاص و خاص زان سر مشیر و آخلم معاون والم مشورې بالا کوي مشیران اخري کنه یو وزیر صلی الله علیه وسلم مشیران وي الکه چې ته لس مشیران ته کده سو وزیر چې ته دم نه اهلې کنه دم نه کزان زال سره اهلې دم نه من خزاله تبا کې نو بیا ته خلایق دې خبره هو یو قسمی موالا خدا زو غل دې ته زال زال از تقریص وو چې ته زغالس کوم در راز پاد پلزان فلما کلمه نو چاغلاره ارکلا چه خبر اوگلی بادشاہ دا غصرا قالا نو دا خبرونا معلومات کی گئی انسان علمی او تا معلوم شو دا خبرونا نوی بادشاہ یقین انتنم ندی منسرے مرتبے والا امین امانتدار در جم در کوما او تا امانتداری واقعی تا جو عہدے لائقی قال نوی یوسف علیہ السلام اجعلنی علا خزائن الارض او گردو مالالا پا خزانو دا زمکا ما وزیر خزانه کا وی گورا روحتر جائز دی کرن حضرت یوسف علیہ السلام نو روحتے نا اغنو روحتے بادشاہو توزو خلا خام خادرکم انکا اليوم لدینا مکین امین زعود درکوما او خام خادرکوما تا مالت ناغوی چراکے خام خادرکوما منو نو هغه هدا راکړه چې زه پاره پوهم زه د مال په هدا پوهم خلکو له پوره پوره حقوق زور کولای شم که پوهې که پوهې نه بس ورشه ورته پیه اجانی علی خزائن الارض وګورو مال را په خزانو د زمکا بشک زیم حفیظ علیم زیم حفیظ ساتون کې د حقوق د خلکو علیم پوهم پوهم حفیظ علیم حفیظ ساتن کے امدحقون خلقو او کبیر پوئے ما پوئے دے باندے خلقو تبا داغی حقونا پورا رسو ما او رشتیا رست راجی سنگا پورا رسولو او حافظ غمو حفیظ غمو شیخ القرآن اللہ دے پر رحمتو نوری گی 1938 کے د پاکستان د جوړېدو نه لس کاله مخکې دا واقعیا چې ما په حرم کې د الله دی کتاب درس کاو دا غو سورب کې سورتو نپائی که ده توحید بیان دی رو ما توحید توحید گاو پده که ده طول عربستان چیف جسٹس قاضی القضات چیف جسٹس شیخ ابو سمحا ده بادشاہ پاغ زمانه که استازو ملک ابن عبدالعزیز ده او استازو او ده حرم امامو او چیف جسٹس ده طول عربستان اغا راگه کرده ده پولیس ور سره ما سره او دره ده بیا ما سره که ناسته ما تاوی داته سخه ما القرآن او چه داته سب توحید توحید که او ما چه قرآن ام ده که توحید مسئله را او ما تاوی چه تره کم ده او ما تاوی چه تره هندوستان او ما تاوی چاله هندیون كلهم مشرکون تو توحید څنګه کوم نه ثابت ده هندستان غټول مشرکان دي او بلدا چې ته قران هته په قران پويږي ما وچه آو هغه چې څنګه او چې دا سړي چې ډېر خپويږي په قران باندې دا چې پاکستان هندستان کې هغه چې زمانو خپويږي ما چې ستانم خپويږي وی لکه سوک وی ما چه لکه زب وی ما تیوی چه دا خطا تکبر کو وی ما ارتوی چه دا ستا پو قرآن ناپوی دا تا چه خبر چیف جستستا کهول ما ارتوی پولیس ارسلو زمسافرو ما حر رتلیو ما ارتمی سبقنوی یو قسم طالبو ما وی ما او دوی چه دا ستا پو قرآن نا پویی دا وی سنگا وی ما لحضرت یوسف علیہ السلام تکبر کرو چه انی اجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظ علیم ہاں چه زو لائق دو وزیر خزانیم او ما پدیو گرزو دا تکبر کرو او بلا پدی آیات حافظ ابن کثیر لکری دی یجوز مدح الرجل اذا جاہلا مکانو چکره یو انسان صاف مرتبه نه پویږي نو خپل مرتبه هغه تخکارا کا دا تکبر نه دی او بیا ماته وی او ما ورته وی ته چ پویږي او داوا کې صورت کوثر مقصد ما ته وایا زموږه ما ته وایا وزا کسان چاپه نه ولاړو دوی د نږدې شو نور مخلوق دیږي دا یو چیز جست اوسو زموږه هغه مناظره حرام کې جوړه شو پولیس هم ورسره وای ما چې صورت کوثر ته مو واځب ویم نو یاغو وی وای ما چې دا هوته ترجمه کې مقصد د کوثر وای ها نو ما چې ورته وی لاغوی صورت مؤمن راوالو چې دا وای ما د صورت مؤمن خلاصه بیان کړه چې فضل الله مخلصین له الدین او په دې کې داوی دی حامیم سجده وای ما حامیم سجده دا صورت نه وی ها نو زما گس لاس اغیونی و اغیخ کل کا شیخ ابو سما چواکی پو قرآن خبوئی گی شیخ زمانا ها نو بیائی ما تاوی چستا نوم سرے دا ملگوی ما تاوی اونوی گوڑی پکر کئی دی ما تا سریا ما تا بزروی ما خوصو جرم ندائی کرے اوی ما خبن نمو خودا چفلانے می نوم دی بیا دا ته وی چې پاتې کیږي کم ځای کې نو بیا دې ملکونو ته اوس خوده مګا یا کنه مال دا او ما چې عبد الله سندي سره پاتې کیږي ها هغه سره په هغه شاګرد مې ها وې زه ها لا وې زه به سال او به اسلام درس لا جو عبد الله سندي رحمت الله عليه سره چې کله زلالم دروازه مې اوټه کولا دا په دوه سره ما بوله چاپی کولا اکثر با داغ سر سر تورو او داغ سر ما پلشتو کرو دو لشت خود داغ سرو دو لشت او غد غد سر گئے او بید اللہ سندی چاگ سر خبر نشوی کولے خوزما سر دیر منو لکا چا قابلو شیخ و جما سرنگی دروازہ اوٹک دروازہ کولاو کلا مانے لانس چاپی رکلا جبی گا خود خسندلے نجدی ویما چه سوگو ویبیگا تا سرچا خبری کنی ویما چاو ویتا خبری اگا سوگ دی او دو طول عربستان چیف جسٹس دے قاضی القضاب امال چیئی دی کن آغا بے تاؤسو مشرکان دے او تاؤسو کو قرآن نپوئی گئی احنو امام اتدا خبرو اکلا ویدہ خیر دے چاہتے شوی دی آغا بے چی ما دعوت ارکاو استائی او شاگر دے دے ہندوستان تکا آوا کلا پاکستان نو ازاد شوی دے ہند نا دے ہند یو الک دے ها آوا کی امال آوادن اکڑے او دې قابل او ډیرو خيار دی او دې نېډر دی با سره فوجو پولیسو خدای یره ابن کول چوارو کا دیو ما پکړ کی زما هډر خوښو خما دعوت غله ورکاو اصل ما وی زما دعوت کته گزار نکی نو بیا بلا په دا پولیس خان دی دا عمل بلا په دې خان دی نو چې تی استاد دی او استاد ها خبر شاګر کته نه ورځي نو زه تا ته ویم چې زاغلا دعوت کوم ها نو تاسو خو خدا وای با او ته چې بالکل سبا راځي ما سره اسم سبق لا خداوت له وکا نو یما ته وی چې ګوره اوس راځي سو ته ونه وي یما ته ما ته کا دې دوه سو یا لک صاحب په څه کې دا قاضی القضاۃ چې جسس مخ کې او عمل اور سره دا غټه غټه ډونګي مجمیری او چاولی دیو چرکان تکی کری دی دا روان دی ای ما دیوی چراغره ای ما ویچی آو ها ویچی یرا دیر با دی گور بیگاری ایلو دا غنکاو دو مانا ای ما چه تا ما تا مشرکانیوی نمتا نزکم ما تا غی جوابو گو وی بیا چه ای ما دیوی چه روٹی گو کرلا چه اوز بسکے وی ما دا با کم چه انشاءاللہ خل وطن تا بزم او ما تا پو وطن کی ضرورت دی وچه نا نا نا تازه نپریدم تازه ز قضا وکوم پر مخ کې تازه دی لوی قاضی اعظم تازه مشیر اعظم دا کوم مدرسہ مدرسي سچ غواړي مال جنا زبیلانی پیدا جوړي زب قضا وکوم حزب علیکم زبا کوم ما سوچ کړې چې هر انسان چې کړه ها یو کار کوي نو دا کار مخ کې هغه سوچو کی ها چې کړه علم نو سو فارس نو هغه سوچو کی زبا خطیب جوړې کوم زبا تقریر څنګه زکوم مدونه به څنګه راکاګه مخدبه به څنګه وي موجودا خلک ماته څنګه توجه کوي نو یو خو هغه د خطابت په کوشش کی بل ځاله مدرسي ګوري چې را فارو شوما خو زبا اوسو مدرس څنګه جوړې کوم تدریس به څنګه کوم بل ځاله د تجارت په کار کې سوچتي چه زبا تجارتون سنگا کم مال بسنگا کتا مندلونی بیرونی دار چا یو خپل مقامی یو خپل سوچی ما دا سوچ کرے رے و ما خپل منزل زانتا مخطا کرے رے چه زبا نا خطابت کما نا مدرسی کما نا ہمیں امامت کار دے چه زبا رو کتبا یو جماعت کے امام شم او ٹھیک دا نا مل سیوی ما کیکے گا ما مل با کوم خلقو نا وما یو دا سوچ کرے چې ما خو قرآن زده کړ سچ مال الله را کړو هغه مې زده کړ دا به زو څنګه رسوم مخلوق ته د انبیاء علی مسالم مشنو د مخلوق د پاره د رشد او د هدایت زغم خپل وطن دا او خلق د الله دی کتاب او دین خبرو ما خلق ډیرو تیرو کړي خلق ډیرو وې بیا راته عبد الله سندوی چې زما ما سره پادشاه زکه پختانه دې ناکار دي او غبر یو وجني شاه اسماعیل شهید غوندي انسان یې وجلې د ډېر لوی لوی خلکو غوندي علماء ختم کړی تا نه پرې وي ما دې دعا کوا ان شاء الله ما حرم کو دعا وکړه حضرت پیغمبر انبیاء علیه السلام کار کوما قران به خلکو ته خېوا د خلکو عقیده و سموما د خلکو عمل به سموما او د الله د رضا لپاره ها بیا دې کوشش وکړو مال دیر سیزونا اراکول هماوی چینا ما پده مپادی کهوی زخپن وطن تدن اللہ نی پی رحمتو نوری گی کنوی راگلی تیک دا اللہ دا دن کار دا هر چان آخری خنن با زمنگا استاس و مخی دا سی قرآن پروت نو منگ با دا سی کل پو قرآن پویدو دام دا دیو سمر را انی حفیظ علیم اجعلنی علی خزائن الارضم انی حفیظ علیم بیا ایمانیو سندوری کو پاس رب کے ماتا جدا اشعار عبید اللہ سندری کریو چھ ما پختنو قوم کدا سی یو شجاع لیڈر انسان لولی دلی سنگ چھ دے حوزه بچیا ان شاء الله بیا به زما او ستاسو ملاقات په قیامت کې کی وکذالک مکنا لیوسف تارنگی ما طاقت وکر یوسف علیہ السلام تا فی الارض فضم قدم مصر کی یتبوہم منہا چھٹی کاربینی ولد دینا حیثو یشاو کمزے کی چھت خواقب شرارو نصیبو بی رحمتنا رسو منگا فلمی ربانی رحمت دین رحمت دینو پیغمبری و دنیا و رسو می ربانی در دنیا آگا چاہتا دماغو قشی اگورا دینی مور کرے و دنیای مور آور کرا وزیری خزانے و گرداؤ ولا نزیو اجر محسنین اونا پر بادو من اجر محسنینوم خاما اجر آخرت دے خورا پارا دا کسانو چی مانے روڑم وکانو یتقون اوری پر ازگار الا ترون اني في الكلوان خير المنذرين فان لم تاتوني به فلا كير لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه وباه وانا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخي من قبل فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ وخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتاتونني به الا يحاط بكم فلما اتوه موثقا قال الله لا ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما يغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون فلما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها فانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون فلما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه برحم اخي ثم اذن مؤذن من يدها الاير انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تقبلون قالوا نقبل سؤال الملك ولمن جاء به حمل بعير ونبي زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد بالله وما كنا سارقين قالوا وما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرج جامع وعاء اخيه كذلك جئنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء الله نرفع درجات من نشاء ففوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قول فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن نبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم من وصفكم أمرا فصبر جميل عسى الله ويأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وهو ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تذكر يوسف حتى تكون حرجا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسدوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد أشرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العيب زیدینا بل منزل او بل ابتلا ذکر کئیم و جائے قوت یوسف باغ ملکن کے اقاد سالی شروع شو او دو یوسف علیہ السلام پتربان خلق را روان شو پای کی د یوسف علی السلام رونم را روان شو اغه له سرونا چې د بل مور نو وغیر عالم را رونا د یوسف علی السلام داخل شو په یوسف علی السلام فارفهم او په جان یوسف علی السلام خل رونو لرا او د اغل را منکرون ناشنا کړون کو داخله په جان نه چتا اوس کو وزیر دی او چې په شمال مقام خل لی او منکی کی گزار کړي فلما جازهم بجازیم آر کرا چه تیار ایک دیل را سامان تا تیار اید دی جا حدوم جاہید آغا سامان تا ہوئی چاگا دا آخری دا رسخت سامانی دا خضر پارکی جاہید دا دا آغا خضر آخری سامانی او ناشنائی ذکر گانا آغای چه دیکھ تقریبا سلویخ کال تیر شو د دریو پینزو کالو په عمر کی معصوم کی کی گزار کرے ہو رونو پی آئی دو لسکالا دا عزیز مصر پکور کی تیر کری ہو سوال لسکالے پی جل کی تیر پرشا مشین بن کا غالبا مشین بن کا اوبن قردارے ہاں نا دا غم کری چل لیو او او کال را باده تیر شو او پینزش پک کال دا قاد سالیو نو تقریبا کال دو کال کم سلوی کال تیر شو نو آغی دو روا که چه تا پیجانده زمن که نور ده و دازی بادشاہ دی وزیر ده او تا پیجانده ولما جازهم بجازیم ارکلا چه تیاری که دیل را بارونا بجازیم اغا سامان ده ده تیاری درست خطه چه اغا بارونا ده غلیو لتیار کلا نو ورده تیوی چه تاسو سورو نئے وی منگا یو لس نو تاسو خو راغلی لس یه و دا یو لسو مل نئے راوسته وی یر آغا زمانگ دا بلی مور نده وی یاد ساتهی ها چه بیا نوی چه دا بل رو دا بلی مور نده دا آغا یوازی وی ند آغا یو بل رو رو نوی آغا سشو وی آغا بل پتن لگی تو رک شوی دے یا مل لے یا سچی دی خدا کا پتن لگی یو رو تے پا دے دے دے یادا دا پتنو جدا یوسف اقپل دے وی خچ بیار آدھئی نو اقپل رون بزان سر راولی یو لسم چستاسو دا پلار ندے او دا مون ندے او کرام نوستی دے نو تاسو لغلا نمیلاوی گی پایندار قالو تونی اویده یوسف علیہ السلام راولی ماتا اغرو چستاسو دے دا پلار ساسو بنیامین ایا تاسو نیونی چې بشکا دو پر کوم پیمانه را تاسو ته او زه مغره د منو دوستونه منذرین چې څوک ما سره راشي نو زه داسې خپل مسیامه غوړ کوم که تاسو راتو نکلو ما ته پاره نو به پیمانه تاسو له نیما سره ولا تقربون او نو به دې ما سره راځي ما ملتا بیا به دې ما سره نه راځي هغه به ځان سره خامخاره وره دی ویه موږ سره خپل راغلو پری دی قالو خپل مس کی وی قالو وی دی سنوراو دوان هو زبه چل بو کو من داري چليانو ها چل زبه په بس چلا ملاو کو زبه چل بو کو من د پلا داغ مبارک اباهو د خپل پلا نا چیر پلا نو وینا بشک من دی کون کی دی کال را قال ان یوسف علی السلام لفتیانی قل نوکرانو تا زکه دیکھو وزیر نوکرانی وو ویدو خلو نوکرانو تا اجالو بزاتهم اگرزوی بزاتهم آکوٹا پیسی دادئی زکر دی راغلی یوسف علیہ السلام صدا چیر من غریبانانو او دغا کوٹا پیسی دادا صدا نور دادا صدا نشتا آغا پیسی راولوی چه پاغا پیسوی سو خرس کرو دا یوسف علیہ داگئی او تا مخیطا کری بار بار او تا مخیطا کری و یوسف علیہ السلام سورا خاک سارو سورا صبرناکو کدا بل کرسوے ویچی وینی سی پکرے گئی خود ایسی مراک کری دی ایجالو یوسف علیہ السلام نوکرانو تا ہوئی وی خیر دے پیسے تی مالے دا پیسی دی پدی بارونو کی بیا کی دی او مفتو لغلا ورکی غریبانان دی نو ایجالو بزاتهم اگردوئی بزاتهم آگ کوٹا پیسے دی فی رحال اندی پا بارونو کی لعلهم خامخات شدی یعرفونها و پیجنی دی احسان لرا چوبو را غلیم راکلا آواغا پیسیم را لواپس راکلی ازن قلبو کلچ واپس شدی الى آلیم خلو کرنو تا لعلهم يرجون خام خام دی ببیا وا پشد می سردا بیا به ما سره راځي چې ګوره یې ساده را سره کړي او دا خوخه دا د مشر چاغه چاله یو شه ورکینو ورکولې شي نبی علی صلوات و سلام سره و خان رالل چاله به سر ورکلو چاله به پنزو چاله به یو یو ورکو دا خوخه دا چې پسې دې تقسیمې دانه چې ټول ځان نه خاص کړي فلما رجو خزانه ټول تشوا او بارو باس فلما رجو الابی مرکلا چوا پیشو خل پلار دا قادو نوی دی یابان ادمان پلارا لالن بارو نوڑ سیدا پلار سرا قادو نوی ادمان پلارا منع من نلکیلو من اکرشو ادمان نپیمانا نپیمانا خو من اشوی نوا پایندہ کی اس خو ملاشو خو پایندہ کی پیمانا کو نمیلاوی گی منلا چو سو بوری تا من سرا زمان رو رو پری خودی نی فارسل مانا نو پریگا منسلا خوشکا منسلا زمانگا رور بنیامین نکتل چه پیمانو گمنتا پیمانو برا گمنتا او بیشکا منگای در پارا لحافظون دسادر خحافظون دی ویدا سره منسلا پریگا تالی پریگا منگو دا حفاظت کو آبا جدا غیب کی پتن لگی قال نوی یوسف علیہ السلام وی یعقوب علیہ السلام چه کم قسم راوست داغا با حفاظت کوئے پاہد طریقہ دے علم پلے آز دا سنگ پلے آز دا خدمت پلے آز اغکشر اغستا پا حفاظت کرے قال انوی یعقوب علیہ السلام حل آمنکم علیہم آئیز اعتمادکم پتاسو زا امین برزم تاسو پدو الا کما امنتکم علاقی لکسنچما امین گردو لوی تاسو پرور ددو من قبل پخوا پچا باندې پوخا یوسف علیہ السلام امین می ګرځولې نو سمور سره وکړم خو بیا وې زهرا بچی می دینو فالله خیر الحافظ الله دې غلاد ساتون کنا او دا الله رحم درهم کو ان کو لوي نو بارو نه کولا او زر زر وې جی دا مون غل راولې دا پلا تزان خسري کوي کنه رال ولما فتو متاو ارکلا چپران سدې سامان خپل بارونا نقلو نوجدونو منددئی بزاتهم پاغا اومنددئی بزاتهم آغا کوٹا پیسی ددئی آغا کوٹا پیسی دی پا بارونو کی اومنددئی ردت چوافز کلیشیوی لیهم دی تبیا غلی سرا پیسی هموی قالو سور احسانو و یوسف علیہ السلام تا سر سور ظلم کئی تو سور احسان کئی دادا انبیاء علیہ السلام کارو چه قومونه و سر سور ظلم کئی آغاو تا لازه دایت خی ظلم نکئی قالو نویدون لارتا یا باره زمانگ پلارا ما نبغی گلی مانی دی ما نبغی منگا بغاوت نکو دا بادشاہ آغا منگ تویلی منگ سر با زان سر با رور راولی ما سر با واپس بیا رازی نو منگ دا آغا دا حکم بغاوت نکو زان سب رورم بوزو او اغا من تبا واپس کیو ما نبغی منگا بغاوت نکو دا خپل رور سرا یا ما نبغی منگ بغاوت نکو دا خپل رور سرا یا منگ بغاوت نکو دا حکم دا بادشاہ اغا بین رازے منگ بوزو اغا بین رور راوالے منگ برور بوزو یا ما نبغی ندی مناسب منگ لرا ندی مناسب منگ لرا چمنگ نزود آغا سرا ما نبغی ندی مناسب منگ لرا چمنگ آغا سرا نزود خام خابرو وہ رسول احسان را سرا کرے رہے غلیم را کرے رہا وہ را سرا آغا پیسے گوا پسی کرا کری دی یا ما نبغی ما استفہامیا ما نبغی سمناسب دی منگ لرا ما نبغی سمناسب دی منگ لرا چوکو یعنی عزت امرا کرے رہے چلاو شو کنو سمناسب دی چلاو شو کلاو نشیر یا ما نافیا ما نبغی ندی لائک منگ لرا چه بغاوتو کد بات شادو حکم گرنی مانی کس کوا مانا کوئی حسانا مانا ہو کئی بزاعتنا حاجی بزاعتنا دازمانگا سامان دے دا حاجی بزاعتنا دازمانگا پیسی کوتا دا وہ اس بیائی اولی دار سر رکھا حاجی بزاعتنا کوتو پیسو دے دیر کار کرے آ اصلی و پیسو دے دو رکار نیشی کولے چو سوڑے پا کوٹا و پیسو کڑے ہو بعد کوٹا سڑے پا کوٹا و دیر کار کئی ہاں پا کوٹا والی بانے گھر کار کئی دا سی کارون نو کی جاگل حیرانی گی حالی بیدا کوٹا کھانی کی نو کوٹا کارون نو کئی نو حدا کوٹا کھانو کنو کوٹا کارون یوسف علیہ السلام صفاو صفا صفا کارونے کولا حالی بیدا دنا دازمنگا کوٹا پیسی دی ردت الینا چوا پس کریشوی دی منگتا ونمیرو احلنا او تو آمرو منگ پل آل دا پل کوروالو تا ونحفظو اخانا او ساتن بوکو منگ دا پل رور ساتن بوکو منگ سر رور پیدا منگ با پل رور ساتو ونزدارو کل بیر او جاد بکی منگتا یو پیمان روخو یو بار دو دد پتلو منگ تا یو پیمان سیوا ملاوی گی دیرا سرولی گن یو با سیوا را کی زالکا کلون یسیر دارے پیمانا ویریا دا پیمانا دا مفتا از یسیر مفتا صرف دد پتلو منگ تا یو لسم بار فری ملاوی گی نو خارج را سر ویلی گی و نمیرو اہلنا نمیر آگا چاہتا ہوئی چاگا توام رولی خوراک او وارد آغا چاہتا ہوئی چاہا اوبر اوڑی وزیری اوبئی وزیری پانی او مائر وزیری خوراکی وزیری خوراک چیز او خوراک بندو برد کئی او چیز خوراک بندو برد زمان دنلائی نصبا کئی اغلا بیا برشی دا حمزانی الکلیل کلی کئی ہوئی اغا دا یمن اسی دن کئی ہو چیز امن پا ملک یوزل بارانو شو او سیلاب راغی او برالی دا سیلاب سرا پدیرو سیزونو بانی اغبو او چلی دی یو دیرهی و آغا دیرهی سرا منگرالو آغازه سرا یو گتا و یو کمبرو آغا کمبر سرا منگ یو گتا چکولاو کلا نا گت سرا آغا تنبی سرا شناخت سو کرتا ہوئی سو کرتا سوئی داغی سر اخواہ کی یو قطبہ لگی دلوا او پا قطبہ ہا بانے دالی کلیو ہا چیزو تاجا دفلانی لوریما او زمن پا ملبان قاسالی را دلوا او حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خوراکو ماغت اخپل وزیر خزانہ لے گلیو حضرت یوسف علیہ السلام تا فارسلت مائرنا الى يوسف الصديق ما لګل خپل مائر حضرت يوسف عليه السلام صدیق رښتینی تا چمنګلا خزانه منګلا څنګه لرا کاغ انکار کړو دوره پیسې چې سور غلرا کې دوره پیسې درکو خواغ انکار وکړو زم ما ملک خپل ما ته خلق تبا کې نو څنګه تر درکم دا چې حفیظه خپل ملک اول حق رے او بیا با نور خلقو لورکو بیا ماغت اولی کو چیزا خیر دے دا سپین و ذرو پا مقابلہ کی غلرہ کوا سور سپین ذر در کون نو دور مال غلرہ کوا دا خوراک ہوئی نا بیا غمہ تا دا سرو ذرو ماو تا اپیلو کو چی سور غلی نو دور بدر کون سونا بیا غا انکارو کو بیا نور تاولی کو چیزا خیر دے ملغلو بدر قوم او دا ملغلو رو سر پتول کی ملغل را کوا ناغی انکارو کو اسی سوچ کوا چیزا کم ملک سر دورا ملغلری وی چی اگا غلط ملغلو رو پا وزن اخلی چی اگا ملغلری بسوڑی دورا بعد ملکو نو ها خو فہا انا موت اگا انکارو کو اے خلقو آره زر آده املاکی گما دلوگی دلاسا خزانی او معتبرو او مالدارو پو دنیا منازے گئی ما سر ملغلی دی ما سر خزانی دی خو غلر آسر نشتا دلوگی تباکی گما آغاوی چمنگا را کب بلر اکلا نپائی کی یوا داغی اگا جوسا شکل بلکل برابر پروتو او و حارونو دا ملغلو داغی غار تاویزان دو و هارون د ملغلرو دغه په غاره کې پراتو دا را تاجه او چې موږ دا څه پوزل غوته ورلې داغه خاور شوی واسره نشانات او خاور هغه داسه اورځي دا موږ ډېر خفغان کارک او بیا په پاسه هغه تبې کې هولا حدا د خلق او حلال په خزانو نخلاصيږي بیا چې ملک دي هڅه ختم شي ها خزانه د غلو ختم شي نو پیسو بسکه سونه واخلي پیسې با سټي ها روپي بشخور مبه ولا خاصه کاغذ دی بیا ناز خزانه چې کم ملکی چکلا غللی نو عمل په تبای روان دی ها د غلو ډیر خیال په کار دی ته ذمہ دار سره ډیر همرسته په کار دا چاغله ارشه ارزاب چې ذمہ دار خوشاله او غلی گتی ونمیرو آلنا ونحفظو خانا ونزالو کنبئی ذالک کرن یسیر قالانو یاقوب علیہ السلام ہچنی نلیگم دلرا تاسو سرا حتا تزی چرافتو قیماتا موسقا پیو اعتماد مانی طرف دا اللہ نا چه سو پور اعتماد تاسو مار سرا نئی نظم نلیگم دلرا خامقا اعتماد مانا قسم طاقت پو قسم بکوئی لتو اتننی خامقا رات بکوئی ماتا پاگئی اعتماد الا یو حاتبکم هو که حلاکت را غیر پتاو سطولو هو کتول حلاک شن بیر بکدیم حلاکی خیر دی خواهن سے رہے چتا سبیان لسوال راشی او آغا بنیامین را لچاو تختاو نو دا نمانم فلما آتاو ارکلا چلاتو اکلی طولو پدی تو قسم مانیم راتلو کلو یعقوب علیہ السلام تا موسقا هم پا اعتماد خلبانی خپل اعتماد کی واس قسم اوتو کو قال انوی یعقوب علیہ السلام اللہ علا منقل وکیل اللہ پا سوچوے مزموار دے بس اللہ زموار دے نو قصص کی مرادی واللہ علا منقل وکیل قال انوی یعقوب علیہ السلام یا بنی ایزما بچو زیخ و زیخ مدن نکی پدروازی یوبانی پا ایڑ باندی یول سرولا په یو دې مدن نکېږي دنه یې په دروازه مختلفو باندې وما اوغنیان کوم من الله من شی او نشم له کوله تاسو نه د الله د اعظم نس شی العين حق خلق لك استرجوا ها استرجوال نکې او له انسان وال کې تصرف بسترګو کې نه غره حدیث کې راځي العين حق نظر حق دې خوچا لا پائی کی اثر ہوا چاہیے ہاں علین حق مقصد دارے حاکد چا پا اختیار کی تصرف وے نو ہر انسان و حبل انسان بانی بیا تصرف کو لے کرا صداگارے پھووے گورے او باز مخی صداگارے ختمی دیا سا لیکن اکل پائی کی اللہ اثر رچے او کل پا کی اثر نا چاہیے وما اولی انکم من اللہ من شئین خدا بنوی ایسر کی طریقم دارا چی یو شیر خوری دو گار بنگلا مال دچا جیدہ رسمو آیا پووی رسمو آنا ما شا اللہ آغا چلا اللہ خوشنو قیینو یا لا حول ولا قوة الا باللہ یا دعو آیا بارک اللہ فی اللہ فضی کر دل خیر اللہ آچوا دیسو پووی دا سویل پکار نه دي سنت نه خلاف دي ان الحكمون له اختیار به فیصله مگر خاص الله لاله دیش بنگله جوړه کینو یو ګټ کې پیدا کټي یاد غوا یاد جوټ خکر هغه اولګي چې زړه په سبا نه لګي په خکر لګي لزما بنگله وبچي په دې نه بچ کیږي یارا الا ان الحكم الا لله عليه توکلت خاص په الله باندې ما ځاس پاره لری او خاص په الله باندې ځاس پاره ځاس پاتون کی ارګلا چې دنه شو دی دا غزینا چې حکم کړو دی ته ابوهم پلار د دی ځان ځان دنه شو نو نو دا پلار یوګنی چې بچ کړو دی د دی لا د الله د اعظم نس شي الا حاجتن مگر دا یو ورزوا یو شفقتو یو تمنا وا فی نفس یعقوب پر د یعقوب علی السلام کې ظاهری ثوابونو ظاهری ثواب په استعماله نور فیصله با انجام الله ته پرې دی قضا چې پوره کړی ارزول را یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام او بشکا دا یعقوب علیہ السلام لزو علم خامخا خاوند علم دوځ داغنا چې خودنه کړو من دتا ما او ته خودنه کړو ما ول علم ور کړو لیکن زیاد خپل ګنا نه پويږي هر کله چې دن شو دی په یوسف علیہ السلام لال بیا یو سوال ورونه لال بیا خزانه وروړي کړه چه یهول سوال رول دلشو پا یوسف علیہ السلام بانو ناغولن ملمسیہ اکرام وی دو کسان کینے په کمره کې دو دو کسان کېناستل نو هغه خله سرولو دو دو رالل بنیامین ځان لا کېناستل وی مورخین ذکر کړي چې هغه چول وا یوسف علی السلام او ملمنو ګرځي یوسف کم نه کېنا کله یو کم لري یو کله او قانونم داري ملمد راوسته قدر او کا عزت او کا سخو کم ندی روڑا خفاقو نئی سپکار دی خاما خدا پا کرده دو چه دو دوار طول حلو بیا آخر کی چاہ کمری تا راگئی پائی که یوازی بنیامین ناسته وی تولی یوازی ناسته وی یرا بس یوبا که ناستی دونو یوولو سنو وی نکنن تو خو کشدانون مشرانو پکار چه مشرانو که یو زان لناسوی او تو خو کشری چه تا سر یو مشر ناسوی ها لو آغا سترگو که اوخ کرالی و یه نظما رو رو کاغوی نما سر با اس ناسوی بنی امینوی تو وی آغا سشو وی آغا دی پی خوندو چر تا غیب کلی رانا ازما رو رو ها فاغا دی غیب کلی ری حنوزک از یواز پاسی من دی زمان جدا دی پا مور که نوزک از یواز ما نو یوسف علیہ السلام ورتوی توخ پر رو رو پیجنی وی رو رو بایی و لا رو رو بنو پیجنی اگر شایی لباسی لرکا ها چوی کتی ری ویدا خوز ما رو رو ری ها نو یوسف علیہ السلام لاس چاپی رکلا وی زز ما رو ری زستا رو ری ما خودی تا علمو آیا زتا پاتی کوم دا دینا پس تری خبان لی ولما دخلوا على يوسف الکلا چ دنه جوړي په يوسف عليه السلام اوای له یغاو زه ورته يوسف عليه السلام له د خپل ځان سره خپل رول تا ځان سره پاتې کړ او دیو سره کینا سره ټیدا او یادواله یو ځکی نو دواله رونه یو قال يوسف عليه السلام اني انا اخوك بشکل ستارور ما مخفکی یا پاج دکم کار تاسو لکه ما سره هم دا سکارو نکړي دا دین نه کار دی پخوانو سره کړی دی وسم حق پرستو سره کار کوي فلما جهزهم بجادم هر کله چې تیارې کړ دیللا هغه سامان د تیارې دی سامان تیار کړ د غلې بارونه نو هدف کې یوسف علی السلام د خپل رور په دې بار کې خوشو کې پوه نکړه نه نو قدان پوه کو نو سو په طریقې ضرور په دې بار کې هغه پیمانه کې هودا چې پیمانه کې خدا نو نوکرانو ته ویار تاسو خبرونه سنبال کو خو پیمانه لو خیر ښکاریږي ویره من څه خبر یو کې دې شه دی ویله ک تاسو ورته دی په دې بارونو کې وګوره دې شه په سایه تکلې نه نو دې هو چون کې کشرو نو دا غنور بارونو مخ کې تفشی شروع کن نو نو قافلې والا را لولا وې سمته وې وې زمنګ د بادشاہ پیمانه ګډول شوې او موږ لاګر خو نه یو قافله واره او تو یوسف علی السلام رونا وې کې دې شنو وې جام سو شکندول سو شو وې نه موږ به بای تفشیش کو هغه چې تفشیش شروع کو په دوه خارو خیال نه راځي چې دغه کشرو بنیامین هغه لس بارونه مخ کې اونټول پای کې ملاو نشو چې د بنیامین بار ترال نه پای کې کندول اومندې شو نو چې اومندې شو دا غمل قانون داو چې چا سره بغلا برامت شو نو هغه کس به بغلا کې د هغه بادشاہ سره پاتې کیدا نو دا یوسف علی السلام ځان سره په دې طریقه باندې پاتې کاو چې څنګه زه خو بادشاہ یم نو ته چې ما سره پاتې کیږي زماره را نو اصل نشو پاتې کیږي نو په دې طریقه باندې عزت پاتې کوم چې وګوره دای په دا غلا کړی نو او دغلاګر سزا زده چې اغلاګر به داغه مالک سره پغلا کې بیا پاده کیږي بیان کړي تجال سقادا فی اهل اخی تو کې غوذو لوخې وبو فی اهل اخی په بادرو خپل کې قصو کې پوره پې نکړه ثم ازنا رغدو تا سقایا وای او رسوتا سوا وای نو شی یو دې خنمونه بدللی اول په بادشاہ وبس کې د بادشاہ چې پیوبوس کی رز دعا نو پاره بیا پیمانه کوله د زرو جامونو ها دا نه بالکل زود شو روز شو بیا نپریو یو پیرو ته په پیوبوس کی بیا لوخه ری گزار کی وسم بادشاہ یو پیرو ته جامې واچي بیا غت نه شي ته پیزار حدا سے ملک لري چې داغه لپاره هر شپې لپاره بلستر ډکی هر شپې لپاره منګه و بلستر نه جو پوری بعد نیو خیری منگا کلا غفلی دو کامبل بلستن بستر کپڑے پیزارونا نو بس غریبی پا کاری کن او آغی روزانه یو جامع واشه بیاغا نا چه کپڑی پیزارونا نو اولی پا کیو بس کنی نو آغا لوخه بیا پسکی استعمالی دا پا پیمانو کی شه یو دیکھا از دنا نو سماز دنا موزن بی اعلانو که اعلان کرن کی او قافلی والاو یقیناً تاسو اغلا کرو زمن دا بادشاہ لوخه گردور شوی دی قالو نوید یوسف علیہ السلام رونو قافلی والا وعقبلو مخامو شدی فدی قافلی والاو باندی چه تفشیش اکاو نو قافلی والاو تاوی ماذا تفقدون سلطوی تاسو تاسکوی تاسو منگتوائی بارو نکولاو کئی وی بھائی من نو سنلتو منگا دا بادشاہ پیمانا لتوی منگ لاغر خنویو بس نی بس میو خموخو اخفل من منیا کیونکہ قانونوی نفقد سوان مالکا منگا لٹو اوگی دی بادشاہ یا منگ رکلے دی اوگی دی بادشاہ شیعو دی خوز تعبیر دی پو سوان سرکے پیمانی بھی بیاکی دی پوغاز زر جامون دیرو دسپینو زرو خلق بکی بو بس کرے ولی من جا بی حمل بیر او دی پرد آچا چرا دی پدی باغ پدی پدی کنٹول باندی باز دو خلی مفتا اگا نوکرانوی کچا منگ تا اگا لوخ راک یو بال بولا سوا ورگو خو بس منگ دے نکرائی وانبی زیم او زیم پدیزی موار یو تا یوسف علیہ السلام ہوئی قالو نوی درون یوسف علیہ السلام تاللہ قسم پا اللہ لقد علمتم تاقی تاسو خپوئے ما جینا چلی راگلی منگا دی مصر تا دیر پارا چمنگ فسادو خودی زمککی زکا غلا دالوی فساد دے منو گو رسول فسادو نا پدی ملکی توجہ غلا گانی دی دچا کور پا آمن ندے دچا دکان پا آمن ندے دچا گارے پا آمن ندے آریو فساد سورو دے لازد بری کار دے نو دیم دا منی چا سوک غلا گئی نو دا سر فساد دے آنوی منگا غلا گر او رشتہ پتہ ہوتا نو دا خو یوسف علیہ السلام دخپل پاتے کے دو ضرور پارا دا کار کرے ہو قالو نوی دغا نوجوانانو نوکرانو فما جزاؤو سر سزا دغلا نوکرانو اوی دو یوسف علیہ السلام نوکرانو دو یوسف علیہ السلام رونو تا چستاسو پا ملکی دغلا سزا سرا ویزمون پا ملکی دغلا سزا دارا چچا سر دغلا امون دیشوا نو اغا غلا گربا دو بادشاہ سر نوکروی بس نو استاسو پا ملبانی فیصلہ آو روخا پا دی ملکنا فما جزاؤ سر سزا دغلا کرو دغلا کہے تاسو دروغ جن قالو یوسف علیہ السلام رونو جزاؤ سزا دغلا مناسون اوجدا چموندیش فی رحلی پا بار دائے کی اگلا چدچا پا بار کی غلا اموندیش فا فہو انو آکس جزاؤ بدلد آگے دا بدلد آگے آباد مالک سر غلامی پاتی کی با کاغا او یو من که داس شو ناغا با دا بادشاہ سر پادی کی گئی داغا سزا دارا کذالک رمدارنگی نزد ظالمین سزاور که من ظالمانو تا پقفل دین کی او تردی دی یوسف علیہ السلام پا ملک دغلاگر سزا دار سنو یا لاس کٹ کولو یا بلد طریقہ و حنو داغی پا قانونی زان سر اخفل رور پادی کاؤ فبدا نشوروشو بی اویتیم پا بارونو داغی نوکران شروع شو داغی بارونی لٹول قبل وی آیتی مخید باد سامان درور داغنا زکارت چونکی کشور پاگی دا خیال امراتنا سمست اخرجا نبی اخک دی کنٹول لرا دی پیمانی دی سقائی لرا من وی آیتی دبار درور داغنا کذالکم دارنگی کدن آلی یوسف وی بورا یوسف علیہ السلام سکلے ہو کدنا ہیلی کروی اللہ دے کدنا فائل دے مقام کسو گے اللہ کذالک امدارنگی کدنا تدبیر خودلے واللہ و امہ مادا تدبیر خودلے یوسف علیہ السلام دپارا دپارا دپاتی کدو دخل رور چطر رور زان سر پاتی کے نپدی وجہ بے پاتی کے پبلا وجہ تدان سر پل رور نشی پاتی کے ہولے کدنا ماہو تچل خودلے ہو ہیلہ ہو لما خودلے والا ہوئے وزا کم چی ہیلہ گر دیا دا ہیلی کئی سیزون یو بل دا بخیر آ بخیر دا مالی قلیلا پا خدای کسیرا پا غبن باہشا ماتا تا در بخلے دیر اسخاب کے سیبان ناسی کنو مولاوان مولاوان ناس دیر اوٹے ماتا ثابت کا مالا ثابت ہے حضب انشاءاللہ تب او مولی سنگے ثابت ہو منگا ستاز اللہ غدن دے سن ثابت ندے ما کان لیا غزا خوافی دن ملک نو یوسف علیہ السلام چری ولے رور پل فی دین الملک هیلہ دو قسم وا یو هیلہ ناروا سیز پی روا کے ندان ناروا دا یو سیز ناجائز دی او اگا پی زان تا روا کے نو اگا ناروا دا حرام مال پی زان لحلالے دا ناروا دا ایو هیلہ پا جائز کار کے نو اگا جائز دا چونکہ دا اخپل رور رو اخپل رور زان تا پس طریقہ بازی کے نو دا خو ناروا دا او بللہ چھے دا دلیل و پیش کئی ارمونو تا منگ دلو ہاں تنر مولانا صحیح سزم مرگری ہما نشپیر منگ دلو نو آگا مناظر حدا آیات پیش کری اگورا ہیل جائز ننا کذالکا کدنا لیوسف دا پتو دنو چلے کدنا فائل سوک دے نبیاو تعارف شیخ سے ویلو اللہ دے معافیت نصیب کی ویلے کدنا فائل ہو خایا کدنا لیوسف ما تدبیر خود لے یوسف علیہ السلام تا دپا دکرو دخل رور ما کان لیو خزا خواب فی دن ملک نو یوسف علیہ السلام چنیو لے خل رور لگا پا قانون دا بادشاہ کے پا دغا قانون کی چکم ملک دے پا دکر زان سے رور دو پا دے قانون نش پا دکر ولے الا ایشا اللہ و منگا چکو کشید اللہ زکا دے چکم ملک او نو پا دغا ملک دغلا سزا یا وحلو یا لاس کٹ کولو یا بلو نرفو درجات من نشاو پورتکو من درجی دا چاہتا ما کو کشی او دا پاس آدھاری و خاوند پوئی پوئی والے بھی رونو دیوس اغی پوئی شو تو رشاد و خوخناک کرے رکھنا رونو یوسوی نداغی قیاسو کو خو قیاس فاسد دے قالوی دا یوسف علیہ السلام رونو کدغلا کری فقد صدقا قلو یوسف علیہ السلام ترالل وی خیر دا یو بل رو را غمغلا گرو یوسف نمیو ای اصلا کد اغلا کری بنیامین تاقی اغلا کری ودا یو رو در بارا من قبل پوخا اغمغلا گرو دادوان اغلا گردی مانا چی یو رو داکرو کنو بزم داکا کئی یا چی یو رو مولای نو بزم مولای داس دلیل لے پاسر را یوسف نو پتک لا دے خبر لگا پلکی یوسف علیہ السلام پلکی پتک را ویدہ یرنو ولم يبدي احكارنك حقيقت ده خبر لهم دي خپل روتا چوتا ډوډه نه کاره بدمنو سور زمانه تیر شو ايوسف هم لاي انك چغلا کړ دي قال ان يوسف عليه السلام انتم شر شر مكان تاسو ډوډه نه کاره د درجه د بیان الله خپي پاج تاسو بیان وي قالو وي دي اي عزيز مصر ګوره اوسو ته عزيز مصر وي چې دي پیجني ښا او چه کلی پیجاندو نو کمی آمدی او سر کری قالوی دو یا ایوها العزیز او وزیرا عزیز بے آغا چاہتوی چه دو مصر با در لقب دو وزیر دو مصر آغا سشو عزیزو لکسنگا خاقان لقب دو بادشاہ دو چین او دو ترکو دارنگی قیصر لقب دو بادشاہ دو جرمنو دارنگی قیصرا لقب دو بادشاہ دو ایرانو دارنگی طبا لقب دو بادشاہ دا حبشیو ہاں طبا دا یمن او نجاشی لقب دو بادشاہ دا حبشیو او فرعون لقب دو بادشاہ دا قبطو دا خپل پل دا ملکونو القاضی یقیناً دا لپاره یو پلار دے بودا زور نونیسا رونو اوتاوی سیبا خیر دے زمین نمونیسا منګ دې له ځکه څه د دې اورور دې د دې پلار دې او دې بوډا دې نون ساز موږ نه یو کذ د پدې بشک موږ وینو تعالی را وینو موږ تعالی را د سنا دا ته سو کوئی رونه ته وي ان نراکا من المسنین موږ وینو تعالی را د نه کانو نا خیر دې موږ نه یو کذ سونی سا خو دې تاسو پرې را قال نبی یوسف علیہ السلام پناہ والم پا اللہ چزونی سم مگر آرہ سوک بنی سما چھ من مندر رے سامان خپل عندو دا غصرا چھ پا کم بار کم من کم سیز غلا مندر اغا بنی سم زیادے نکم بشکا منگ بای پدا واکی که منگ برسو کنیو منگ بایو دا ظالمانونا فلم مستیسو منو خلصون دیا ارکلا چه زال نشو دی جرگی او کچو اسو گوسو بیاو منگ دا غسی زودی قرآن او اساری او مو خپلا سرک لک لوس کلده قسمون مر سرک کلیدی ارکلا چه نامی دا شو دی دا غنا چه نی پیدی منگ سرا نو خلصون دیا زال شو جرگمار قال انوی مشر راغی پای کی چکم مشرو یهودا یا بلو داغوی زخو نظما علم تعلمو آیتا سنو پویگی چی بشک اپلار ساسو اغسر علیکم منکم ساسونا موسکن یولوز دا اللہ دا طرفنا تا سنے قسم نو اغسر منگو پکم استرگوزو ومن قبلو پخواد آگنا فردتن فی یوسف چی چل کرو تازو دو یوسف پبارک علیہ السلام پخوام داغا سے چل کرے و نوڑا نبیان پلار خفا و اوز با خفا نی او زبا ہمیشہ ما پدیزمکا دا مصر حتا تردی چو حکمو کی ماتا زما پلار یا فیصلو کی اللہ زما دا پارا زما دا خلاسن پور اور باندے چو ما تا سو پور پلار نی ویلی چرازا یا سو پور زما رو خلاس شوی نی او دا اللہ غورا دا فیصلے کے انکو ندے واپا شیخ پر پلار تاسو خوزی سخو ندم آغا لسن بگیوی زی اوائی پلارا چه ایز منگ پلارا بشک ازوی سا صدقا غلا کروا زگی ایز منگ نیسار کروا غلا گورو بخشا وما شهیدنا او گوائی لکو منگ مگر پا چه منگ پویوگو منگ پا را سیزبانی گوائی کو چه منگ پویوگو او نی منگا للغیبی دا پارا دا پوٹو کارونو حافظین ساتن کی منگ دا پوٹو کارونو دا پارا ساتنا نکو او تپوسکا او که پا منگ دیم یقین نئی پلار تا ہوائی دا چه دا منگ سر کم قافلہ که کسان تلو تپوس دینا وکنو دی بیم پوئی کی چه واقعی آغا غلا کروا وصل القریت اللذی کننا فیا تپوسکا احل القریہ دا کلیوالونا آغا کلیوالا چیو منگا فیا پائی کی چه منگ پا کرازلیو قافلہ کی ولیر اللتی او تپوسکا دا قافلی والا آغا قافلہ اقبلنا چا منگ راغلیو پای قافلہ کی او بشک منگی دا رشترونا پدی واقعی کی لار نقالوی یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم انفسکم بلکی خیصا کلی تازو دا نمسنو ساسو امرن دا کار خوف صبرن امری صبرن جمیل کار لمارے صبر خیصا صبر بکو منو صبر خشے اصل اللہ و قریب دا اللہ چرازدو کی ماتا پدر طول باندیم آخو بے یادو وی قریب دا چرازدو طول با اللہ ماتا یوزر راولی انہو یکن نشان دارے دا اللہ دے پویو حکمت والا وارد یعقوب علیہ السلام دا دینا ویوی یا اصفا علی یوسف او غما پو یوسف باندی علیہ السلام پا فراقت دا یوسف باندی پا جدائی دا یوسف نوارے پاگا غم کاؤ غم خو پا بنیامین پا کارو قانون داره نوی غم سلی تا زور غم را پیاده چه زوی مرشی ناغ بل زوی و تا دا پیاد شی ویا اپلانیا اغا بل زوی در اغا دا پیاد که یا صفا علا یوسف او غما پا یوسف بانده افسوس پا یوسف علیہ السلام وابی ازده اینا همین انحوزنی اسپینی شیوی دوال سرگراغو دو وجه دا غم نام زمنگ یو شاگردو یوسف دا دے محلے اللہ دیو بخی حدید و خیار و در قابل انسان و زمار خادمو و بی از دا اینا من الحزن او سپنشوی و استرگر آغا دو وجد غمنا فهوا کزین او دے دک دا غمنا استرگی سپنشوی او گورا پیغمبر دے دا قلزی پتاو تنوا پتاو تشتا نوچه پا دیوار راہ کارشوی و نکا نبیائی ولی جلل ولی سترگی سترگو نیا غطور ختم شیو سپین پیراغلی دو وجه دا جرانا خبگان دیر بد شیره دا خبگان نسره دا دنیا نکلکل دی قالو بیدی تلائی قسم پا اللہ همیشه تا یاده یوسف تا همیشه یوسف یاده حتی آتر دی بعض انسان همیشه سره یاده دکا خوینا دا چی ابا کل سره یر کی یوسف کل یر آو تذکر یوسف همیشه تا یاد یوسف حتی تکون حرزن چشیتا حرزن تشغم تزان غم کیا چه او تکون من الحالکین یا شیتا دا زران حلاکون کنا زان حلاکی حالکین دا حلاکی دن کنا حدا سکلکو چې موږ دا لومبي اف ام چلګاو ډېر خوشاله ها چرګان له لار کړیو مهنت به ان کا مالک اول ته ډېر خوشاله وي خوشاله باندې اوس به ټولې دی والے ایمان وروړي کړ مالک خو خدای وو کو یو مولا دې بیان کړي خو ستا شاګر ما ته پدا ټول دا اورم ها پا لسم یو لسم کې مې وګوره ما سوچ کا مې دې کې دومره جذبه ده وای په دې خوشاله ما چې نن اف ام لګي دا ټول خلک به سیراب کیږي قران نه او استاد بیان وله روز به خلک ایمان وروړي دا قسمات وي نو ما دې خبره کې افسوس کا ما دې بل ګوره نوجوان دا ګوره او کالج ته ګوره دې خبره ته ګوره او تكون من الهالكين قال نووي حضرت يوسف عليه السلام او ياقوب عليه السلام انما اشكو بسي وحزني الى الله بشكا اشكو ظاهر مز بسي خپل درد خپل درد وحزني خپل غم الله ته ظاهر ما خاركم وعالمو من الله ما لا تعلمون دب الله ته سکا خارکا مخلوق ده مخ خارکا انما اشکو بسی و حزنی لله بشک از اشکو شکایت کو ما یعنی ظاهرو ما در بسی خپل درد دزلو دزلو درد الله تا خکارکا و حزنی او خپل غم الله تا حدیث کراجی من کنوز البرد ایک اتمال المسائبی د خزانو د نیکو ندادا چې خپل غم د مخلوق نه پټکا غمونا اللہ تا خکارکا و اللہ تزما پا غمبان خفوئے گی و عالمو من اللہ ما لا تعلمون اوزو خفوئی گم دا اللہ تا طرفنا پاکارنو چتا سپین پوئی گئی یا بنی اوزما بچو اذا بوزی لارشی فتحسسو من یوسف تحقیقو کئی لطنو کئی دو یوسف اگر دے دو یوسف علیہ السلام او داغدو گورو او من امید کئی دا اللہ دا میرا باندیانا یقینا نشاد دا دے نا امیدین کئی دا رحمت دا اللہ نا مگر قوم کافران ارکرا دا بل دو زل قرآن او بیالال غلی پسی کنا یو زل زالا او ببل زل بانی زان سرور بوتو دا پدریم زل بیالا غلیو فلما دخلو علیه دا بل منزل او بل پلاو دیر سخت نا حرشیو گیشیو گورا چه دا دین سر تعلق نو او حق پرستو سره کم رویه کولا نو الله پا لوگی اغسطیو او چو یوسف علیہ السلام بانی تکلیفون تیرون ناغل خزانو دا پاس چار دیده ان چار دیده رای هوا که دا غفل آس کره دا موها چو چار دن سره تعلق دی الله بولا دیر خزانی ورکی لکه یوسف علیہ السلام تو بولا او چو چار دا حق پرستو دا نیکان و خلق سره بغض دی حسد دی دا سه به ذلیل او رسوا کې او نهر به کې لکه یوسف علی السلام رونو ته وګوره رونه لري خو یې په کم ځای وخی جاو او نور یې کم ځای ته راوستي دا په دریم ځل لاغري دی او ځان عاجز عاجز کوي او دا فلما دخل عليهم الکلا چ داخل شو په یوسف علی دا په دریم ځل لاغلی قالوا یا عزیز مصر مسنا رسیدل منتا والنا او زمنګال تا ازر تکلیف فقر دیر نهاریو ډیروګیو یوسف هغه عزیز مصر کسه دلاله راکړنو پیسې مرا سره نشتا بغیر دا کوټو پیسو نه وجینا ببذات مزات او راو مون پا پیسو پا کوټو مزات ناقص باندې هدا کوټه پیسې دې راسره ما اصلي پیسې مرا سره نشتا بیا و دا پیسې مکی کړی دینو او فیرانل کلا پورا کم پر پیمانا یو یو بار راکا زکر زمان چکم لا یکلو او جی و تصدق علینا لگنا با نور خیراتی شیم راکا زکر دین نهاریو و تصدق علینا خیرات امرا با نوکا زکر زری برمان خیر و زکاتم کی دا سی اللہ لوگی تکینون ان اللہ لا ازن متصدقین دا پتا نوا چه دا زمنگ غرور دے چه من پیکی گزار کرے ہو دا پتا ہوتا نوا چه دا غرور دے چه من پا کوٹو پیسو خرس کرے ہو دا پتا ہوتا نوا چه دا غرور دے چه منگا پی دا الزام دغلا لگا ہو رہے ہو دا پتا ہوتا نوا چه دا غرور دے چه منگا پا قافلے والو بانی خرس کرے ہو دا پتا ہوتا رستو لگی بیا کدا پته وې نو دای به سره غلی رور کډینم کمزورې شو خپل رور ته ځان نه ذلیل کړي نس پکې قالانوی حضرت یا یوسف علیہ السلام اوسو تاغه وې زهرا اوزو تزان احکارا کئی قالو یوسف علیہ السلام حل علمتم ما فعلتم بیوسف آیا تاسو پوئے پاچ کئیو تازو دو یوسف علیہ السلام او ضرور راگ سلام تاسو پوئے از انتم جاہلون کلا چوئے تاسو نا پویا تاسو نا پویا وینو خیر دے وئی تاسو نا پویا سوک چدا سے غلط کارو نا کئی نو آغا سرے اغا نا پویا دے پویا نہیں که پویا اینو دا حق پرست خلاب بولی خلوازائی چدے اولیان منی نی کرامت نمانی نی شفاعت نمانی وکا قرآن بانی پویا ویزو منگنی قرآن او ریدو نو دا پویا باوکن جنا دی خوار سمانی خوزن نمانو ما ایدان تم جاہلون کلا چویتا سنا پویا قالو نو دے پوشو اینکا لان تا یوسف آیاکنن تا یوسفی حتا یوسفی قالانو یوسف علیہ السلام انا یوسف زی یوسف و حازا اخی دادما رو دے بنیامین دامی رو دے قد من اللہ ولینا تاکی احسان کرے اللہ پا منگ باندے پا منگ اللہ دے لوے احسانو کنو حاچ منگے لدے مسائبو نبج گلگی نتازو خلوص کرے و بے خوندو زخم کیتا گزار کرے ہوما زخم پا قافلے والو خرس کرے ہوما زخو قافلی بیا پا مندهی کی پا یو بادشاہ بانی خرس کرده اوما او داغ خدر تا زه حوال شوی اوما بیا نور خدو تا حوال شوی اوما بیا جلونو که مستاسو دا وجه نبی خوندو وقت تیر کرده او تاقیم اوما دی اللہ دیلوی سانو کرده او انو میت تقی و اسبر هون خوگر یا ساتی یقینا شانداره میت تقی چاچ زان بچ کو د گناہونو نا یک تاکی زانی بچ کو د بے حیائی کارونو نا اگورا د بے حیائی نا یوسف علیہ السلام زان بچ کو د بادشاہ خد دعوت ور کرے ہو نی پرے خود اللہ بچ کرے ہو پخپل فضل بانے چاچ زان بچ کو د بے حیائی نا ویس بر او صبرے ہو کو پا تکلیفونو باندے صبرے ہو کو پا ہر مصیبت باندے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُّ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ بِشَكَ اللَّهَ نَبَرْبَادَي أَجْرِنِي كُكَارُو اُغُرَا یو سرے زان دو گناہ نا بچکے نو دا دوی عجر دے دا لوی کار دے نو دا غا عجر اللہ کرے بربادے یو سرے پا مسائب و صبر کے یہ دبا تکلیفون اچھتوم پا دن کے دا اللہ دن با مخلوق تخیما پا دے کے با تکلیفون پورتا کوما فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُّ أَجْرَ محسنین چر اللہ دا غا اغا عمل نزائے قیم خوی اوصلے چھ دا بے حیائی نزان بچ کی لوی مقام دے بس دا اگورا یوسف علیہ السلام دا بے حیائی نزان بچ کو وزیر خزانہ وزیر مال کر دے رہے دے پا تکلیفونی صبر کرے و نلوی مقام ملاو شوئے ہو فائن اللہ لا یوزی وجر المحسنین قالو نوی دیت اللہ قسم پا اللہ وزی قسمونا کہ اوہو مخو نپویدو لقد سرک اللہ علینا فتاقی غرہ کرے گا تعالی اللہ فمنگ باندے پسی غرہ کرے رو را پس صبر باندے تا خوڑیر صبر کرے منگ تا تا دیر تکلیفون رسولیو یا علینا تو غرہ کرے اللہ فمنگ باندے علینا فمنگ فبادشاہ حد باندے گورت وزیر خزانے منگ تعالی رازو یا علینا فمنگ غرہ کرے پا علم باندے تالے علم در کرے تالے عقل در کرے رے وَإِن كُنَّا لَخَاتِينَ او منگا دیر نیکو کاریو کنا منگا دیر خطا کار منگ تاثر دیر خطا کرے را چو تاثر چا ظلم کرے رے اول کو خبوئی موخ مسلحانیو موخ اصلاکو خواخر کی پتو لگی وی منگ دی مولا سر دیر ظلم کرے ہو ومنگ دیر ظالمانون ومنگ دیر خطا کارو دا منگ دسر کول سا او دادسر کولا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ بِشَكَ مُنْغُو خَتَاكَارَ جو ابراہیم علیہ السلام سرے ظلم کرے ہو ظالم ہوتوے لے ہو نو آغی زان کا فخفل زبان بیاس ہوئے منگای ظالمان دلت ہوئی منگای خَتَاكَار او اولی زان کا لناسیون لحافظون ویلی ہو قال آنوی یوسف علیہ السلام زخیر زان کا خَتَاكَار ہوئی او ظالم گناہگار حساب کو لا تسریب علیکم اليوم یو سلی راشی او اغا خپل خطا اومن چی او مانا جرم شوی دے دورا ستا بارک ما دلوی جرم کلے دے نمافے کا لا تسریب علیکم اليوم نشتر ملامتیا پتا سنن وزے العفو من شان الانبیاء مافی کول دا شان دا انبیاء یو کس راگے او اگر خطائی امن اللہ چواکی ما ظلم کرے جاتے میں کرے ما تا مافی کوا یو راگے موتبر سرے ہو وی مولانا سے زپوی نوما پتا پسے ما دل پولیس برا وستے را ما باغی تا تلیفون کاو چا منگ تن یو منگ داسوی مافی کوا زپوی آواکی نو میں خیر دے مافی لا تزریب علیکم اليوم نشتر ملامتی آپ تاسو ننوزے وی زپوی نوما نو زو خم کو دوکا کلیو ما یا غفر اللہ علیکم بخنبو کی اللہ تاسو تا اللہ با تا بخنبو کی ووا ارحم الراحمین او دا اللہ رحم در رحم کو انکو ندے ازا بوز اللہ سے پا کمیز ما چلا دے فالقو انا وجہ بھی لگر دوی دی کمیز لرا فالقو ہو کی دے القا فما نظر والقینا والقینا فی الارض دانو چلا غرزولی منگا دانو چلا کمیز ویسے او زمان دا پلاو فا مخدا سے گزار کتا فا بیدبی دا القا فمانا دا کی خودلو سرا فالقوهو نکی ری تاسو دی کمیسن را علا وجی بی پا مخد پلار دما یا تی بسی را رابشی او بگردی آگا بسی را جب جور سنگ با جورو گردی ویو گورا و اتونی او راشی تاسو طول ماتا صدق فلحالنا اجمعین طول داوی تبرکن کمیسو ٹھیک دا تبرکن وو خوچ تبرک دا معصوم وی نو بیا جائز دے چدا انبیاء علیہ السلام پسی سنت بانی ثابت شی نو ٹھیک دا اخو دا یوسف علیہ السلام کمیسو نو ادا یو سی گورا ہر انسان لا پخپل جامع کی اغل بوی ملاوی گی تخپل زوی هم معلومات کی دا جامع او تخپل جامع دا حافظ سر دے دا پردے جامع وان که بلکولی ناچی کوئی بھی ما تجربه کرے کلا زد پاس تجربه کم جامع چکر دے چنا ولدا سکی او بوئی کی حانو چکر دا دفع میار برابری نزو نکرے کلا خپل جامع وان که میتور دانو وی مولی سفتا خود ما جامع نی حیران شم تکرہ تجربه کم دو یوسف علیہ السلام دا واقعا چکل اطلال لے کمیس لے گو لپلا روزی پا خپل جامع کی خپل بوی اغا محسوس کئی دا اغا دا خپل زوی اغا بوی محسوس کئی چه دا زمار زوی سرے کمیس لے دانا دا اغا عالم الغیبو شاطبی کتاب الاتسام کی لکلی دی پا دویم جلد ابن جریر پا حوالا چه دا یقینی شه دا وسیقه پا وسیقه کی خلق دروغ نوی وسیقه دا چه زو بار پا اڈکی روانیم یو کسوی چی یرا مالی یو سیز پا کار دے او زیاد آگا ما سر امانت وی پدے کم رکے حانو طالب ہوئی نو ورکی بغیر دا مالی اجازی نا نو آگا وی ایر سشیرا کنو دا اخفل توپی یا یو دا سیز چی آگا طالب لازم ما معلومی چی داو دا دا مولانا سیب دے دا موبائل نو چی دا آگا تاو خواه نو طالب آگا سیز در کی نو دا بطوری وسیقہ چه دا با یو قسم اعتماد دا پدبانی جور شو چاو دا مولانا صاحب دے دا اعتمادی شعره او پا وسیقه کی خلق دروغو نوی دا یو قسم وسیقه وا حادانه چه هون عام خلق چه دیدن تاثر دا تبرقی دا سینه دا دا دا بودهی سر حویقتره دا دا فلانی پیر سیبو امسا دا ویری امسا دا بنا خول کم امساگانی دا یا یو امسا پیدا کری زرا دا دا موسیٰ علیہ السلام امسا تا دا دا پتا ہو چا دا دا موسیٰ علیہ السلام امسا تا دا سن پتے بانے معلوم دے یا وی دا فلانی دے نا دا پیغمبر آغا معمولی سیزم چی دا غا توپی دا غا امسا دا غا پیزار چی پسی سند بانے ثابتے کی منگ بے پستر کو پورے راکا گو ہو چی ثابتے کی دا خودی خلق دا زانا سی یو شے جوڑ کرے دے دا تبرکن دے و دا تبرکن دے و دا فلانی پیر دے و ایدی پیران کرا پیرانی کرا آر چاہی دا تبرک پدے نہ حاصل دے گی او چا گئی دو یوسف علیہ السلام کمیس آگا خود چونکہ پیغمبر ہو او دا پیغمبر کمیس آگا وہ ٹھیک شو او کا تبرکو نہ منگے منو چا آگا دا معصوم تبرکو خوشاتی بھی جواب کرے چدا بطوری وسیقہ دا چدا اولے گئی داغه په پوه شي د دې نه هم به حاصل کی چاو زماز وی ژوند دی ان شاء الله ما سره به الله زر ملاو کی دا معنا دا فالقو علا وجی ابي نو کې دې تاسو دې کمی صدا په مقصد پلار زما رب شي جوړ جوړ او راشه ټول په خپل اهل ماتا ټول سره د خپل اهل ناراضي ماتا ولما فصلت ليرو دا به کو سوای دړ کو دې نه تفریق لك سبق دينا بيبا تاسكو وائد قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشر ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف أبى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وحروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أخذ ربي أخرجني من السجن وجاء بكم من البغض من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من نباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والذي يمرون عليها وهم عنها موردون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون تذيذنا بل منزل أو بل فراو ذكر كيف کمیس لاله حضرت یوسف علیه السلام کابینا اغروانی یوسف دخپل بچی سرا او دخپل رور سرا پلما فصلت لقی ایرو ارکلا چکی داشوا قافلہ دمی سننا را روان شوا دی یعقوب علیه السلام پتر بانده او پاقی قافلہ کی دی یوسف علیه السلام کمیس همو او پلان لی راو لیگا لامل اوشوی او تنده کمیسا قال وی ابوهم پلار در داغی انی بیشکز چی ما لا اجدو یعقوب علیہ السلام وی بیشکز لا اجدو اخلم محسوس کوم مومومم ریا یوسف بیدو یوسف زدو یوسف علیہ السلام بی حاصلوم چاگا جوانده لولا انتو فندون کچه تتاسو ماتا نسبت بیو قفتیا نکوئی کتا سما بی وقوفه کوي نو نزد یوسف علی السلام وی حاصلوم چاغه ژوند دی یا لولا ان تفندون کتا سما نه مدامت کوي وی ګور کنه نه منه کرامت ایا کرامت کدا معجزه را وی ګور کنه هغه پوه شو د خپل زی په حالان کې لکمس خو ته ملاو شو نو قافله خو لازمي سره نه جدا شو اوس او هغه پوه شو نا دین علم غیب نہ ثابتیگی. امام راضی تفسیر کبیر کی لکھی دی صفت البیان کی لمعان القرآن لکھی دی دعا درم تفسیر دے دو قرآن مراح اللبید دا علامہ نووی دو جلد کے دے دری تفاسیر و پدے دے لکھی چدا موجزہ دا حضرت یعقوب علیہ السلام مراح اللبید علامہ نووی صفت البیان لمعانی القرآن او درہم امام راضی تفسیر کبیر کی لکی چکلا قافلہ جدا شو اور آروان شو اللہ دا موجزی پا شکل بانی یعقوب علیہ السلام توی چستاز بی جو اندیرے لک سات پس بطالہ کمیز داغا ملاو شی او تو بدر بیسر ملاوی گی قالو نوی ندیک علم غیب لکم نے نرائے قالوا بي تالله قسم بالله انك يقينا تو خامخا پاغمینا زلکی زلال مینا زامنو تو استاوسم لا یوسف سلام مینا لا لیری فلمان جال بشیر ورکلا چراغ بشیر یجا زیر او یا بشیر د دفع زامنو کیو ها زیو نمی بشیرو القاهو و ادا آغا کسو چاگا کمیسی اولا راولیو پوینوی گنده کلیو دا آغا بل کمیسی مولا بیاد خوشحالی راولیو دا غم و دا تکلیف کمیسی مولا دا پیش کلیو پولن بی وقتی پلار لا او دا خوشحالی آغا کمیسی مولا بیاد پیش کلیو القاهو نکی خود دی کمیسی را علاوجی پا مخد پلار خون بانده فرط دا بسیران اگرده دا جب جون حجور شو آغا سترگو کی آغا طور بیادال آغا سپین ختم شو حضرکا غم ختم شو آغا چه غم ختم شی نو خاما خاصری با لوگو نو خوشحالی را شی قالا نوی یعقوب علیہ السلام آیا نوی علی ما تاوستا چه بیشک از خپویگم دا اللہ دا طرف نا ما پارا احسان چه تازو پی نپویگی ما صدا اللہ احسان دے ریر سالی را صدوکا قالو نوی دیلونو یا زمان پلارا بخنو غالا منگلرا زمونزو گناهونو انا کننا خاتین رور تا موی منگلر خطاکاریو او پلار تا موی پلارا منگلر خطاکاریو منگلر بخنو غالا قالا نوی یعقوب علیہ السلام زرده زبا بخنو غالم تاثرات اقبل ربنا بشکر اللہ دے بخششنگ مهربان دا بل پلاو طول چکلا کمیس ملاو شو طول جمع شو طول راروان دی از یوسف علیہ السلام سردازی آخو پاوز دی صورت کی لدلے کنے انی رئیتو آہد آشرا کاؤ کب یول سرون رازی ہا رئیو نروس بگمئی حنوی مور ملاو نماسی وا واللہ لم او پلارو ار او دماسی حکم آغا پا مور بانی کی گی خواب فلما دخلوا على يوسف ارکلا چرال لئی پو یوسف علیہ السلام بانی آوائی لئی زیور کئی لئی دخل زان سرا ابوی خپل مور اپلارتا نو مور خیملوا لوگ دا دینا مراد ماسی ور سروا او ماسی محکم دا مور لری قال ادخلوا نوی یوسف علیہ السلام دن شیخارتا کدا اللہ خو غشی پا آمن باندی خوز پا آمن یہ پور دیکھلو خپل مور اپلار لرا پا تخ باندی مشران و خرولو سجدا زوی چی برتر اقتدار شی پا کاردا چی مور اپلار لرا خزی ورکی دی زمانه کی چی زوی لگون دی سشیع و لرا شی مور اپلار جدا کی و لری کی و ایزا مالا توخ توخ طول اشپا گئی طول ارز کئی لالا دیکھو چی ضرور مرداری گی خدا مالا داد بی دل سری کاری دندار سری چی یوسف علیہ السلام تو گورا ریوان سے دو پتخ ازان سرکین اول نن ماو تا پخپل مشرانو شرمندکی گو خلق وی منا دائی پلار دے آیو کالی جو پلار گو لپیسی گٹرے گٹرے نو چہلے میں پیوکو یونسٹی کی بیاو یونسٹی کو ہر کس مالکانی موتبر خلقی نو پلار خی زمیدار سرےو ہاں چرتا تنےو غریبا چیز اخپل زیر تپوسو کما سخاتما تبیو لولیوا نزوی پدا آواخ که نو نور ملگورو سره ملاو شویو چه زمان زوی ویداس نو خط قدره کرو وچه داد تاثر ویدام زوی ری وچه خانو چه بیای زوی را غلی ویلی که پلاد را غلی و خساده و داس لالکانم بیا اخفل حالا از دا یونستهی که داس زان تی وقت تیره لکه تبی ویداد باسیحانو زامن دی چه کلو تراشو نو بیاد سوتو و غجولو سره بیا کاری دانو اخفل زان تا سوخ نگوری چه زما پلار و زمارونا کم کار کئی گور زریبانان پس سخت و پیسے گتی او مالی را کئی بیا پلار و رونو پوری بیا خان دی نو چاگر آگلی وی لکا پلار در آگلی و دیر سادو وی نمال آدم دا میخو نو کرو ازما پلار دو ازما دا میخو نو کرو دا من نمیخی ساتی حنو آگا بیا چه تا پلار خبر شو چه تا آگل علکان بیا را آگلی و زیتا خام خلا علکانی و بل سر زیر آزی په دمه خو نو کاله په دېره کې تاسو په دېره کې تاسو یار تا ګور اسه وی چې دا خپل اړم ته خو نو کړې وې څه شي ها دا چارو کړې مې وې دا ما نو کړې دا ما نه پیدا لري کې زه نو کړې په دې هوې دا زما نو کړې هو یاو څه نه بچو دا چې دیم نا پویو ماول ځان کلاو ځان مې خو نو کلا تا وخت خپل اړم ا چې زه درغلې مو نه زو دو ها غو جلو او دو همه خونو کر شما نو خیر آخ که او رد بری ارتدا شوی دا کسانو ما که پلیتا دا ایز آقا چه بازی بیا دا پلیتی دا قرآن نخبر نی دا دین نخبر نی قران او سنت والا چی اذان د پتخ باندې خېری چرای وی جی پدې جا باندې کې ځان سر اذان کته کا او پوڅه دې باندې پلان کې نوا ورفا به ال عرش خدلم داسه پکار دی خزګه کې چې دې لګو نه سپخو به پوښینو نه غو د پیدا کړی سوشه ګوله ولا چولې انګریزي کتابونه ولا ورکړي پلاس کې هغه د پلاس د عالم نه څه خبر دی هغه د جماعت او د مدرسې نه څه خبر دی او چې څو دا وی هغه په سلوان دی د سنې د قران او عربی باندې راغلی نو کم سے کم چلے گی قرآن سے تعلق پیدا کرے وی دو علماء سے تعلق دا پیدا کرے وی اگر با پھویو چیز ما دا پلار دا حق لے ورفا ابوی علارش وخرو اکثر دا سے خلقنا مور پلار ریر پور کی ولاری ریر پریشانے وخرو لہو سجدن او پریوت دی تول اللہ تا سجدن تابدار تول سرد بچو ایا بلمانا پریوت تول حضرت یوسف علیہ السلام تا سجدن تابدار سجدن شکری پا آغا زمانہ کی دا سجدی شکریہ جائز وا مخلوق تا لپلار ماسی خوین لرونا آغا تول پا و یوسف علیہ السلام ستاری دا شکریہ چتا منگ لزے راکا وقال اوی ایدم اپلارا دا پلار سر بیان کے ایدم اپلارا دا تابیر تو خوب زماؤ من قبل کو خواہ ماری درے ہو قد جعلها ربی تاکی رشیا کو دل را اگر زاو دل را زمال پرشیا او تاکی احسان اکر ما سرا اللہ دیر خو اکلو کلی چراو کو مال را دجیلنا دجیلن زلا وسید ما سوال نسکانا ما جل کی تیر کری و جا بکم میل بدوی او ری وستی تاسو دباندینا تاسو دباندینا را وستی او زید جیلن را وستید مانو دادا چې باندا او جیل یو شیر څنګه په جیل کې سره رسنه خبريږي نه په باندو کې سره رسنه نه خبريږي بازار کې په لږ ټیم کې به خبر شي خلک زیرا دي بازارونو ارز نه او باندې کوم چې دا اب تپس وسو زه حالات خوشو موبایل شي دې موبایل نه مخکې خلک به شیردا ها په بازارونو کې به اختر شي او باندو کې بروږي پته به وته نه و او سوڑے او ار دینا چا سرے خبری گئے نو باندے مخی خبری جا کل آگے تے پتے مرابطے گئے او گورا میں منن بازوی دا باندے نمیں بادش آن نظر شیطان پر داگے نا چو وسوسا چولو شیطان زما او زما او درنو تر منزا لارا زما او زما او درنو تر منزا شیطان دیر وسوسا چولو اگو تنوی المسامحتو من شان الانبیاء چپلارا درونو خما سره ډیر بد کړیو زی کوي ته گزار کړیو ما زی خرص کړیو ما الزام لګولې او دادا سره کړیو دادا نه یادوي بس پرېدا نه پوهه وونو وسوسه شیطان چولې وا زما او زما درونو تر منځه د یو بل شیطان موږ جدا کړیو د سلوې احکالا شیطان دا کار کوي رو رو سره نه یوځي کوي یو ته ته هم بیساله مال دی پس کې دی سر یو لمرازی یو بل لمرازی هونو دی یو بل نه جدا کوي دا څوک دا شیطان دا کار کوي ملګرتیا جدا کوي بشکا زما رب بارک بین دے پاس چ هوې شي بشکا الله دے پویو حکمت والا اے زما رب تا کی را کړې تا ما د بادشاہ اتنا بادشاہی دی الله مال را کړلا او خودنی تا ما تا تابیرا دخو بونو فاتر السماوات یا فاتر او پیدا کونکی دا اسماؤ نو دزمو کو انتا ولی فی الدنیا والآخرہ تا امدادی زمان پا دنیا والآخرت کے نوچے امدادی نوچے زد امدادی نو لعلک تارکم باز ما یو حیلے ولی بیا پریدی پری خود ان کے توفنی بو زمان مسلمان تابدار معاہد والحقنی بسالحین او پیوسکما دنیکانو صدا آخرت کے اللہ منگم دنیکانو خلقو سیوزے کا حاصل دوا کے دعا خبنا دغیبو چواہے کو یو امباء الغیب دا یو علم الغیب دا امباء الغیب شتخا پا غیبو خبری لکا دا ایو علم دغیبو دغیبو علم چاسرا نشتا منگا حکم کو دی لے کتا تا اولوی تردی صدا کریا چا اتفاق کاؤ دی امروم دکار پل اتفاق کړه او خپل منځ کې د کار زما خلاف او د تدبیر کا او د یوسف علی السلام تدبیر کو او لذی زیاد خلقنا ولو حرستا اگر کتر دیر حرس کے یقین کو ان کی وما اکثر الناس بمؤمنین لذی زیاد خلقنا ایمان رول ان کی ولو حرستا اگر کتر دیر حرس کے دیر ایمان نروری خواہ وما تسألهم علی من او لغوار قدم سمزدوری ندیدہ مگر پند پارد مخلوقات وکعی من آتن فی السماوات والارض تخفیف دنیاوی دید دلائلونا پاسمان نوزمکو کی تیری گی دی پاگی بانی پن نظر نظر پی تیری پاگی بانی برا اخکت گوری نمارو او دید آگی دلائلونا موریزون اعراض کون نبرا گوری او نخکتا او نزانتا گوری او ایمان نروری جادر خلقونا پا اللہ الا مگر کی ایمان روری خود ایمان سر وهم مشرکون شرکم کئی دیکھو ایمان پا اللہ روڑی ہوئی اللہ رازق دے اللہ خالق دے اللہ مالک دے منزنہ کئی او دیکھو ہوئی پیر بابا را مدد شیر شرکم کئی دوارا کارا کئی دیکھو منزم کئی دیکھو منختم دے غیر پنو مور کئی قربانیانم کئی دیکھو دا غیر پنو منختم مور کئی دوارا کارا کئی دوارا سیڑا ہوئی افا امینو آیا بٹ بشیدی چراش دیتا اغاشیتن یو پتونگی دا اللہ دا عذاب یا راشی دا قیامت ناسا پا عدیبا نپویگی مسلح تروی قلوا پیغمبر آجی سبیلی دا قرآن کریم سبیلی لار زمارا لار زمانی غلا دا زمانی غلا و ادعو الاللہ زبرا بلم خلق الاللہ دا اللہ کتاب الہ کتاب اللہ گورا قرآن کی سورہ فیدہ دا منگا سورہ حالاتو نخبر شدو یوسف علیہ السلام چپا اسو تکالیف راغلی دی اس کلا قرآن سلے نوے یو دانوے منگا دو یوسف علیہ السلام دا حالاتو نخبر شدوے او دا غدر زیادی نا چھ سورہ زیادے او سر قلونو پرے رہے دا مانتا کم دے کی معلوم شو دا قرآن کے ادعو الاللہ رب علم بذخلق الاللہ دا اللہ کتاب تا علا بصیرت پا دلیلیم علزو ومن اتبان اواج زما تابیری ما بسلا روان دی زش دا خبر کن پا دلیلی کو ما منگم چه دا خبر کن پا دلیلی کو بغیر دلیل من خبر نکو علا بصیرت دا سی میرا دنگری نری دی خبر دا پا دلیل بیرا راغلیم زو اواج تابیری زما پاک وی اللہ اولی مزن مشرکینا دستانا پاک وی اما ایسیفون اما شرکون وما ارسلنا من قبلك الا رجالا ندی دیگری من سنکو خام اگر سری ما با حکم کاؤ سروتا کلوالونا آیتی نکلی دنیا کی چوگوری سرنگی شاکری انجام دا کسانو چپو خواہ دینو خامہا کور دا آخرت غرر دا پارا دا کسانو چو زان بچکی دا گناہونا افلا تاکلون تاکولی اکر نکر ناغلی اکر نلون دکاروالی حتی از استیع سر رسل کانت الابتلا وبدا ابتلا او بدا مصیبت دو پا انبیاء و با تکلیفون راتلل دا سے حتی دستی اثر رسول تردی چنا امید بشو انبیاء علیہ السلام دیمان دخل قومنونا دستی اثر رسول ناومیدی نا امید بشو انبیاء علیہ السلام دیمان دخل قومنونا انبیاء و دخل خلق دومتن ناومید شو وزنو انہم قد کذبو خیال بو کری انبیاء چو بے شک دی دیتا نسبت دروشو نرابا غیر تزمنگ امداد نخلاص بکمنگ آج زمنگ خوخشو آنشی واپس کدی عذاب زمنگ قوم مجرمینونا آیات مشکل لے او حدیث دی پا برابری کی دی بخاری اگا دیر مشکل لے ندار لگو خوا شکرہ غروہ اولی حدیث د بخاری کی راضی او دا حدیث او دا زی پا اکثر پا وفاق المدارس پا امتحان کی دا دیر راضی دا سو خلقی چی پا قرآن پوئی حسنی ایسی انگا ودد بنگا ودد جنگا انگا بنگا جنگی او زان تخلاصی زان سرز اولی کئی او دا زدکی حدیث د بخاری کی راضی چو عروه وی ما پخپل ترور بانی دا آیت اولوستو بالتخفیف پترور می دا آیت دا سی اولوستو وزنو انهم قد کذبو خیالو کو دی انبیاء علیہ السلامو انهم دا انبیاء چیزی قد کذبو دی سرا دروک لیشو طرف دا اللہ نا عروه وی ما دا آیت دا سی اولوستو تو عائشہ ما توئی لا لا دا سموا دا خیال دا انبیاء نه دی دا چر دا خیال انبیاء نه کوي چې من صدا الله د دروغ له اوس کوي دا انبیاء کوي نا نا نا نا نو وروي ما ته پوز دا شنه او څه څنګه ویما پیدا کو زیبو په تخفیف مو آیا دا په تشدید وایا دا سي وجنوا انهم قد كذبوا خیال کو دی انبیاء انهم بشکا دا انبیاء چیزی قد کذبو تاقیق دیستا نسبت دروغ اکلیشو دا قومونو دا طرف نام ولقد کذبت رسول من قبلک هر پیغمبر تا نسبت دروغ شو نو عرووی پاشی می بیائی تلازو که خلی ترور بانی چه بی بی چه دا خیال خدا انبیاء نو دا خو یقینی خبروا چه منگ با بیان کو او دا منگ بیان پسی با خلق منگ تا نسبت دو دروغو کئی نزوانی بی آولی رولو یقین پا کارو بی بی آئیشوی چه زنو کی زن پا مالد یقین سره ره یقینو که دی انبیاء چه بیشک دا انبیاء قد کذبو دیتا نسبت دا دروغو کئیش طرف دا قومنو نا چه منگ با بیان کو خلقو تا او دا خلقو منگ تا نسبت دا دروغو کئی دا قرآن دا بی بی آئیشی دے پا بخاری کی او بی تشدید دے اس منگ دا غینا علاوہ دا نور علماء مانے کو بی تخفیف بی تخفیف نو بی تخفیف سر بیا مانے دیری جوڑی گی او بی تشدید سر دا یو مانا جوڑی گی نو بی تخفیف دا چه زنو کم زمیر راجی دے زنو کم زمیر راجی دے قومونو تا او انہم کم زمیر راجی دے قومونو تا اللہ لن اسان اسان زنو او انہم دوالو کی زمیر چاہتا راجی دے قومونو تا حتی از استیع نیو ماندہ حتی تردی از استیع سر رسول کلا چې نامید بشو انبیاء علیهم السلام د ایمان د خلقو مونونا چې د ایمان به ایمان نه ضروري کوم ډیر چې وته خو ایمان نه ضروري وزنو خیال وکړو د قومونو ګمان وکړو د قومونو انهم بشکا د قومونو چې دی قد کذبو د سرا درو وکړو شو طرف د انبیاءونا د قومونو به خیال وکړو چې د قومونو سره د انبیاو د طرف نه دروغ وکړي شو ځکه موږ ته خو انبیاو دا ویلو چې امداد برازي امداد برازي نو امداد قران غي نو کم دی چې راغې نو معلومیږي دا چې د انبیاو موږ ته دروغ ویلي دي دا بچاوي قومونو هغه نوی مسلمانان چې به وو تکلیفونه به وو مصیبتونه به وو وی صبر وکي صبر وکي امداد ناغي وي کم ده صبر به صبر کو وسم کو لکه صبر وکي کم ده صبر ټول به کو ته کیو صبر وکو بیا وسم منګه نا صبر یو ها لذول اس کالا به تیر شو تکالیف سبب مخ شو داغي به دا خیال کو چې د انبیا مونږ ته درو وي زکه دی وی چې امداد راځي امداد نو امداد کم ده چرای خیال کوي نو مانا زنو انهم کی دوارو کی زمین چاہتا را جرے قومونو تا وزنو خیال او زن پا مانا دا خیال وزنو خیال روکو دی قومونو انهم بیشکا دا قومونو جرے قد کذبو دی قومونو سلا دروکوشو دا طرف دا انبیاؤنا چه انبیاؤ خوئی چه امداد را جی نو کم دے چه امداد را گئے نو تا دا درو خبر من سلا انبیاؤ کرو نو جاءهم نسونا نو را بغی پا داوا کی زمنگ امداد یو مانا دا یا امدقم زمائر بیا راجے کا قومونو تا او کذبو پا مانا دا خلیفو سرا کذب پا مانا دا خلفا اخلفا سرا لوز ماتی وزنو خیالو کو دے قومونو انہم بشکا دا قومونو چیدی قد کذبو قد خذفو دے سرا خلاف وعدہ اکلیشوا دے سرا خلاف اکلیشو دا وعدی دے سرا خو وعدہ شوی وا دے امداد دو امداد رانگے زنو او انہم دوارو کی زمیر بیا چاہتا رے قومونو تا او کذبو په دوی معنی سره بیا په معنی چا سره ده خولی فو سره خیال کو دی قومونو انم بشکا دا قومونو چې دی قد کذبو قد خلیفو دی سره خلاف وعده وکړی شو دی خو انداد برازی نو کم دی چې انداد راغی ها خلاف وکړی شو دی سره دعا دریم معنا په دې دوالو کې زمائر انبیاء او تکا زنو کیم زمیر انبیاء انهو کیم زمیر انبیاء و زنو خیال کو دی انبیاء علیہ السلامو انهم بشکا دا انبیاء علیہ السلام چی دی قد کذبو قد خلفو دی سرا وعد خلافی و قیفا دا قومونو دا طرفنا قومونو خورتویلو منگ بستاسو تعاون کو من بس تاسو مرسته کوو نو چې وخت کله راغی نو فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قائلون قومونو انبیاء سره لوزونه کړو چې لبیک من بتا سره ولاړو مرسته وکړو تعاون وکړو نو چې کله تکلیف وخت راغله نو قومونو وعده خلافی کړل انبیاء په میدان یوازې پلو خوځري پونس وزنو خیال دوکو دی انبیاءو انہم بشکا دا انبیاء چیدی قدو کذبو تاقیق دی سرا خلاف وعدہ اکریشوا دا چا دا طرفنا دا قومونو دا طرفنا چو من بستاسو امداد کو مرستا بکو لکه موسیٰ علیہ السلام تے ویڈیو کنا خوچے کلا جنگ را گئے و جنگ شورو شو نوی فضحب انت و ربکا فقاتلا انہا ہونا قائدو زبتا و رب جنکوا منگل جنگل لنی پیدا درے معنی سنورم معنی زنو کی زمیر راجے دے امتون ہوتا او انہم کم زمیر راجے دے انبیاء ہوتا زنو کی زمیر راجے دے قومونا نوی امتونا او انہم کی زمیر راجے دے چاہتا انبیاء ہوتا نمانا دا وزنو گمان بو کو دیومتنو وزنو گمان بو کو خیال بو کو دیومتنو انہم بشکا دا انبیاء چی دی انہم بشکا دا انبیاء علیہ السلام چی دی قد کذبو دی سرا درو اکلیشو من اللہ دا اللہ دا طرفنا قومونو بوی چھ منگتو خو انبیاء ویلی دی چھ منگ سرا دا اللہ لوز دی انبیاء وی چه منگ تا اللہ ویلی ستاسو امداد با کومه نو معلومی گی را چه دا انبیاء و امداد او نکا اللہ نو اللہ و سخف اللہ و زمان زنو کی زمین چا ترے سنونو ایمانی سرا قومونا او انہم کی زمین چا ترے انبیاء ہوتا دا اولی کی دا سرا سے و زنو خیال بوکو دی امتنو انہم بیشکا دا انبیاء علیہ السلام چه دی خادو کذبو دی سرا دروغ اکلیشو دا طرف دا اللہ نا زکا انبیاء با امتونو توی چا منگ سر لوز دا چانا شوی رے دا اللہ دا طرف نا چا امداد با کم دستاسو تو جو پائی که با دیر وقت تیر شو تا قومونو بنا امید شو جو گو رانا نا معلومی گی دا چا دا اللہ غلو دا انبیاء سرا خلاف شو نو جاهم نو را بغیر تا زمنگ دا خدا واخی نو جیا من نشا نو په تخفیف سره ډیر مال شي او په تشدید سره یو مال شي زده چې به ویما ها فنو جیا نو خلاص فنو جیا من نشا نو خلاص کو من اواز ما کو پښه او نو شي واپس کړي عذاب زمنګ قوم مجرمینو نا لقد کانا پتا کیشتا فی قصصهم په بیان ده دی کې ځاله چې په کې سو دي ځلې خو کې قصصهم په بیان دوا کې حضور انبیاء او کې ساج مشال عبرت دې په فرد عقل مندو چې دې کې لغون دي عقل وی نو په هغه تکلیف او صبر بکې دا بیان مخکې تیر شو او نو دا بیان د قران یو څه جوړ شوی دی ځان نه ولیکن تصدیق الذی بین یده لیکن دا قرآن تصدیق دے دا کتابونو چھ مکہ دنو او وضاحت دے و تفصیلہ وضاحت دے دا پارا دا ایوشی دا مرد دین و او ہدایت و رحمت دا پارا دا قوم چھے یقین کئے سرک کی تنویرو په ما سبقه صورت داغه سلوور مسلو تفسیر او زاد او مختلف منازل د یوسف علی السلام بیان کړو صورت کالی پر راغلو سوره مصائب پر راغلو او هغه صبر نکار غسو انجام داغه شو انه میتقی و یصبر انا لا نزی اجرا محسنین او غنو لال تبا و خطا کار شو صبر کوا مصیبتونو باندې صبر کوا تا ته خلق رسي ملګری به رسي دوستان به رسي خپلوان به رسي خو انتقامی کاروای پرې دوا یوسف علی السلام ته وګورا تکلیفونه برداشت کړی زوم تکلیفونه بر انجام ان شاء الله استای تعالی بالا انجام دل کې هغه به یو یو زیل او رسوا کوي نیمه ګنټه تفریح یو دسنی به به شروع کړو ان شاء الله دسنیر بجن شاید